Michael de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet neemt niet alle eisen over die belangengroepen hebben genoemd in een brief naar aanleiding van de excuses van de regering voor het slavernijverleden. Dat meldt Nieuwsuur. Onder meer Zwart Manifest en Kick-Out Zwarte Piet zeggen dat ze de excuses pas accepteren als er een herstelfonds komt voor nazaten van slachtoffers. Ook willen ze dat Zwarte Piet verdwijnt en dat het woord neger strafbaar wordt. Verder zou koning Willem-Alexander een toespraak moeten houden in het Oosterpark bij de herdenking op 1 juli. Het kabinet zegt wel met de organisaties in gesprek te blijven over de verontschuldigingen. In meerdere Nederlandse steden hebben mensen de winst van Marokko op het WK voetbal de afgelopen avond gevierd. Marokko won in de kwartfinale van Portugal met 1-0. Verschillende straatfeesten begonnen daarna feestelijk, maar gingen later over in rellen. In Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht kwam de ME in actie om de orde te herstellen. Mensen staken vuurwerk af en gooiden daarmee naar de politie. In Amsterdam en Den Haag werden noodbevelen afgekondigd. Tientallen mensen werden aangehouden, de meeste in Amsterdam en Rotterdam. Voor middernacht was het overal weer rustig. Frankrijk won in de kwartfinale met 2-1 trouwens van Engeland. In de Oekraïnse stad Odessa en omgeving zitten volgens president Zelensky zo 1,5 miljoen mensen zonder stroom door de Russische droneaanval in de nacht van vrijdag op zaterdag. Bij die aanval werden 2 energiecentrales geraakt. Het regionale bestuur zegt dat mensen die voor de energie in hun huis afhankelijk zijn van elektriciteit beter kunnen vertrekken. Volgens de autoriteiten kan het herstellen van de schade in Odessa in het ergste geval een paar maanden gaan duren. Het Nederlands elftal is aan het begin van de afgelopen avond geland op Schiphol na een vlucht van ruim 6 uur uit Qatar. Op Schiphol was er geen officiële ontvangst. Spelers en trainers stapten in 2 bussen die naar een hotel brachten. Nederland kwam weer in actie op 24 maart in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. En dat is dan onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Dan nog het weer, bewolkt met hier en daar wat opklaringen. Op veel plaatsen is er mist of nevel. Aan de kust soms een bui met sneeuw. De temperatuur ligt rond het vriespunt. In de ochtend ook mist en nevel met lokaal wat zon. In de middag dan weer bewolkt. Het wordt 1 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Lara Lauwigi. Deze nacht is omarmend. Verwelkomend zouden we ook kunnen zeggen. Dat kan op de manier van Stichting Het Vergeten Kind, die vanaf volgende week met 3FM Serious Request aandacht vraagt voor de ruim 100.000 kinderen in een nare thuissituatie. Pleegouders verwelkomen die kinderen, maar soms gaat het net even verder en wordt via adoptie een veilig thuis geboden. Tenminste, als alles goed gaat. De vraag van de nacht is adoptie een zegen of een vloek? Laat ons weten wat jouw gedachten zijn hierover. En natuurlijk horen we ook graag waarom je het een of het ander antwoordt. In de app van de Radio 1 of op telefoonnummer 0800-1121. Samen met onze gasten duiken we dus de wereld van adoptie in. In dit eerste uur doen we dat met Anand Kaper. Hij is voorzitter van DNA India Adoptees. Met hem bespreken we de regelgeving en discussie rondom adoptie. En we verleggen zoals elke week ons blikveld naar de andere kant van de oceaan om te zien wat daar het laatste nieuws is. Deze uitzending bellen we met Rosita Leeflang om te horen wat er zoal speelt in Suriname. De nacht is zwart. Deze nacht ligt onze focus dus op het adopteren van kinderen. Want daar is de laatste jaren genoeg om te doen geweest. Maar er is meer te adopteren dan een mens. Want wat dacht je van een huisdier? Of helemaal in de sfeer van de feestdagen. Net als onze studio trouwens vannacht. Het adopteren van een kerstboom. Je kan bijvoorbeeld een kerstboom adopteren bij Beter Boompje. Maar waarom zou je dat doen? Gina van Beter Boompje legt uit waarom zij en Alex met dit initiatief zijn begonnen. Wij zijn in 2020 Beter Boompje gestart. Wij willen ervoor zorgen dat de wegwerpkerstboom uit Nederland verdwijnt. Jaarlijks worden er in Nederland 2,5 miljoen kerstbomen weggegooid. En die belanden in de verbrandingsoven. En dat is gewoon een enorme verspilling. En een boom die 6 tot 8 jaar groeit, wordt dan 4 weken gebruikt. Tijdens kerst in huis. En dat kan gewoon anders. En dat is de reden dat wij Beter Boompje zijn gestart. Ja, als ik er zo over nadenk, en ik heb het zelf ook wel eens gedaan, het is hartstikke zonde om een boom in huis te halen die na 2 weken weer op straat belandt. Ik was wel altijd net te laat met mijn boompje adopteren, want dan had ik altijd alleen het kneusje nog over. Hoe werkt dat bij jullie, zo'n duurzame kerstboom aanschaffen? Je kunt bij ons Beter Boompjes online bestellen op onze website www.beterboompje.nl. En deze kun je ophalen bij onze pick-up points. Door heel Nederland hebben wij in de stad pick-up points georganiseerd. En dan kun je je boom dus opkomen halen. Wij hebben Beter Boompjes met kluit en Beter Boompjes zonder kluit. De bomen met kluit die lever je ook weer bij ons in. En die worden dan in januari weer teruggeplant in het kerstbomenbos, waar ze voor altijd blijven staan en met pensioen gaan. En zo eigenlijk doorleven, in leven blijven. En wij verkopen ook Beter Boompjes zonder kluit. Deze kunnen we natuurlijk niet terugplanten. Maar op dit moment zijn er te weinig op pot gekweekte kerstbomen in Nederland. En doordat we voor elk Beter Boompje zonder kluit twee nieuwe op pot gekweekte biologische adoptiekerstboomstekjes aanplanten, stimuleren wij hier die groei van. Zodat wij over een aantal jaren veel meer van deze bomen beschikbaar hebben die hergebruikt kunnen worden. Kerstbomenbos. Vind ik echt zo schattig ja, klinken. Ja, heel lief, hè? Heel sprookjesachtig. Daar wil je toch in rondlopen? Ja, zeker. En het is een prachtige manier om een groene kerst te vieren. Maar stel dat ik nu, ja, zoals altijd, nog steeds geen kerstboom heb. Waar kan ik dan een Beter Boompje aanschaffen? En is het dan nog wel een mooie? Met Beter Boompje zijn we dit jaar voor het derde jaar op rij bezig met het behalen van onze missie om de wegwerpkerstboom uit Nederland te laten verdwijnen. Op dit moment zijn eigenlijk al onze pick-up points al georganiseerd de afgelopen weekenden en week. Dus zijn er geen Beter Boompjes voor de pick-up points meer verkrijgbaar. Maar op de website kun je nog wel een aantal Beter Boompjes zonder kluit bestellen om thuis te laten bezorgen. Oh, dat is wel een goeie. Want dan kan je dus thuis even kijken op de website of het nog wel een leukertje is. Ja, en dan weet je dat alsnog je dus een duurzame kerstboom krijgt, want er wordt wat voor teruggeplant. Ja, mooi. Dankjewel voor de uitleg over het adopteren van een kerstboom. Gina van Beter Boompje. Wat hebben Henny Vrienten, de dit jaar overleden zanger en bassist van Doe Maar, en de Commodores met elkaar gemeen? Ja, uiteraard zijn het allebei muzikanten, dat ligt voor de hand. Maar ze hebben ook allebei een nummer gemaakt over hoe het overleden muzikanten zou vergaan in de hemel. En in beide nummers komt zanger Marvin Gaye terug. Bij Henny Vrienten's bandje In de Wolken is het elleboogwerk voor Marvin Gaye om een plekje bij de microfoon te bemachtigen. Maar bij de Commodores hoeft Marvin Gaye niet te vechten om die microfoon. Want in dat lied draait hij samen met Jackie Wilson de nachtdienst. Net nou, zoals, dat weet jij dan weer, hè? Net zoals wij nu doen. Father, mother, brother, de familieverbanden waarover de Commodores zingen, kun je met een beetje goede wil zo breed zien dat ook adoptiefamilies eronder passen. Maar hoe vanzelfsprekend is het om van familie te spreken als het om een adoptie uit het buitenland gaat? Of is dat al een te benepen vraag? De Nederlandse regering in ieder geval wil het adopteren van kinderen uit het buitenland weer gaan toestaan. En dat terwijl de commissie Joustra in februari 2021 een vernietigend rapport schreef waarin ernstige misstanden in de adoptiewereld aan de kaak werden gesteld. Minister van Justitie Frank Weerwind geeft aan dat hij wensouders niet wil uitsluiten. Maar mensenrechtenorganisaties zijn verontwaardigd. Hoe kijk jij hier tegenaan wanneer adoptie onderdeel van je leven is? We vragen het aan Anand Kaper, voorzitter van DNA India Adopties. Zeg ik dat zo goed? Of is het in het Engels? DNA India Adopties is meer een Facebook community met meer dan 500 leden. En ik ben niet zozeer de voorzitter, maar wel wel betrokken erbij als een van de beheerders. En hoe zie jij dan dat besluit van het kabinet om adopteren vanuit het buitenland weer toe te gaan staan? Ja, ik vind het eigenlijk heel bijzonder. En het verbaast me ook, omdat er al in de afgelopen jaren een aantal rapporten zijn verschenen. Waarin toch heel duidelijk sprake is van misstanden binnen het hele adoptiesysteem. En dat na de excuses van Sander Dekker, voor die misstanden en de opschorting van adoptie, dat minister Weerwind toch wel weer besluit om door te gaan. Ja, dat verbaast me wel. Ik vind dat je dat nog netjes uitdrukt als je zegt, ik vind het bijzonder. Ik kan me voorstellen dat je misschien ook wel kwaad bent. Of verontwaardigd. Ja, in feite teleurgesteld in de regering. Ja. Dat ze ondanks alle bewijzen die er zijn. Ja. Toch heel duidelijke onderzoeken. En niet alleen deze onderzoeken, maar ook wat geadopteerden allemaal hebben gevonden in de afgelopen jaren. En hebben ondervonden ook, om dan toch door te gaan. Jij bent zelf ook geadopteerd? Ja. Maar dat betekent dat jij dan anders hier niet had gewoond als het in jouw tijd had gegolden, dat verbod. Ja, dat klopt. Maar ja, die vergelijking vind ik wel heel lastig. Want ja, ik leef nu in Nederland en ik heb het hier prima. Maar ik kan het niet vergelijken met mijn leven in India. Want ik weet niet hoe dat geweest zou zijn. Nee, dat is een beslissing die voor jou genomen is. Juist. Ja. Ja, en die beslissing kan ik niet meer terugdraaien. Nee. En dat... Je had er ook geen invloed op. Nee, absoluut niet. Nee. Dus ik vind de stelling adoptie, is dat juist, is dat goed of is dat fout, is ook gewoon heel lastig te beantwoorden. Want ik heb het prima, maar het gaat om het gaat niet om de individuele ervaringen, maar het gaat meer om het systeem dat erachter zit. Ja. En ik vind gewoon dat als je kijkt naar het hele adoptiesysteem, dat het proces waarin er afstand is gedaan van een kind, ja, dat daarin nog steeds geen transparantie te zien is. Ja, wat kom je dan tegen? Daarin komen we nog steeds tegen dat adoptiedossiers niet altijd kloppen. Maar ook dat het hele proces waarin een vrouw afstand moet doen, of wanneer ouders afstand moeten doen van een kind, dat niet transparant beschreven staat. Want wat is de reden dat er afstand gedaan moet worden? Is het soms gedwongen, denk jij? Dat kan soms gedwongen zijn, maar het kan soms ook zijn dat... Stel je voor dat jij als ouders in een situatie zit dat je je kind helaas moet afstaan door omstandigheden, of door armoede, of door dat het een kind is dat geboren is buiten het huwelijk om. In sommige landen is dat echt problematisch. Ja. Maar eigenlijk zou die regering dan een systeem moeten optuigen, of in ieder geval moeten zorgen dat een kind wel bij die ouders zou kunnen blijven wonen. Ja. Maar dat is bijna niet te controleren natuurlijk vanuit Nederland, of er in een ander land goed aan dat soort regels gehouden wordt. Ja, dat is het probleem. Ja, dat is het hele punt. En kijk, minister Weerwind heeft ook gezegd, 100% garantie op het voorkomen van misstanden kan ik niet geven. En ik denk, als je dat niet kan geven, dan moet je er niet aan beginnen. Dat je toch doorgaat. Ja. Ja, het is ook heel erg gedacht vanuit de behoefte die hier leeft bij eventuele wensouders. En niet vanuit de behoeftes of wat een kind nodig heeft. Nou, dat is in feite altijd iets waarvan veel adoptie is, of veel instanties van geadopteerden hebben gedacht van, ja, dat zal zo zijn. En nu is het eigenlijk ook gewoon uitgesproken. Want minister Weerwind heeft het ook aangegeven, hè, dat er nu duidelijkheid moet worden gegeven aan de betrokkenen. En in dit geval zijn dat dus mensen die willen adopteren. Ja, ja. Kijk, maar heb je natuurlijk ook gewoon in heel veel landen kinderen die niet worden afgestaan, maar die worden geboren zonder ouders, of waarvan de ouders overlijden. Ja, dat klopt. Die zijn er ook wel. Dan zou er ook opvang plaats kunnen vinden in het land van herkomst. In het land zelf. In het land zelf, en ja. Ik kom zelf uit India. En India is heel erg bezig om binnenlandse adoptie te promoten. Kijk, nu kunnen we ook wel weer allerlei discussies oproepen over de mate van transparantie waarin dat gebeurt en hoe ze dat willen optuigen. Maar binnenlandse adoptie lijkt me dan zeker te verkiezen boven buitenlandse adoptie. Ja, waarom? Ja, ik denk dat het beter is voor een kind om in het land zelf op te groeien. Met dat mensen die op je lijken, met familie dichtbij. Ja, ik denk dat is zeker een punt. Als iemand van kleur om op te groeien in een witte samenleving, dat is soms best lastig. Ja. Ja, het is heel lastig om herkenningspunten te vinden. Ja, rolmodellen. Ja, ook dat. Ja, en ik zie dat terug bij geadopteerden. En ik zie het nu ook terug bij, om er even die ingang te nemen, bij mijn kinderen. Mijn vrouw is ook geadopteerd uit India. Dus onze kinderen zijn genetisch 100%. Maar als je kijkt naar wat er op televisie te zien is, of als je boeken gaat lezen, de referentiekaders zijn over het algemeen wit. Toch wel wit. Ja. Ja. Proberen we wel bij Omroep Zwart een klein beetje verandering in te brengen. Ja, dat is heel fijn. Ja. En juist heel goed. Ja. Maar even tussendoor hoor. Ja. Hoe komen jij en je vrouw bij elkaar uit als twee geadopteerden uit India? Ja, dat is een goeie. Wij hebben elkaar ontmoet tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg. De plaatselijke Schouwburg. En dat was een musical, Indiaanse musical. En leuk. Ze zat in de rij achter mij en zodoende. Oh, en zo is het ontstaan. En dan, dat is een mooi verhaal. Jij had een stijve nek van de hele tijd naar achteren kijken. Nee, dat valt wel mee. Ik was toch wel aardig gefocust op de voorstelling. Ja. Ja. Maar wel iets om over na te praten naderhand. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Zeker. Ja. Ja. En er blijft een mooi verhaal. Zeker. Nou, zeker iets wat je graag aan je kinderen vertelt, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hoe zag het adoptiebeleid er eigenlijk uit voordat de commissie Joustra dat vernietigende rapport schreef? Want ik denk dat een hele hoop mensen dat niet weten. Ja, in feite is het zo dat mensen die willen adopteren natuurlijk een soort beginselverklaring moeten hebben. Hè. Die krijgen ze van het ministerie van Justitie. De Raad van Kinderbescherming bij betrokken. Die gaat onderzoek doen en die geeft dan een fiat af of dat wel of niet kan. Of ze goed gedrag vertonen, of ze de juiste, aan de juiste voorwaarden voldoen, dat soort dingen. Ja, dat klopt. Of het geen criminelen zijn. Nee, inderdaad. En als je dan die beginseltoestemming hebt gekregen, dan kun je dus als adoptie of als wensouders kun je inschrijven bij een adoptieinstantie. En die gaat dan de bemiddeling regelen. Die gaat dan weer gesprekken voeren. En die legt contact met mensen, met hun contactpersonen in de landen van waaruit zij adopteren. Ja, en zo ging het eraan toe voor dat rapport van Joustra. Zo ging het daarvoor, ja. Maar goed, nu ook nog steeds. Nu gaat het op dezelfde manier. Ja. Het enige, wat nu wel, en dat is ook een aanbeveling in het rapport van de commissie Joustra, om te kijken van hoe kunnen we zorgen dat die adoptiesystemen wel beter worden. En minister Weerwind heeft nu gezegd, joh, wij hebben in Nederland 5 bemiddelingsinstanties. Dat moet gewoon 1 instantie worden die wat meer valt onder het ministerie van Justitie. Ja, meer transparantie, meer eenduidigheid. Dat is wel de bedoeling, maar ik vraag me af of dat gebeurt. Want de mensen die nu bij die adoptieinstanties werken, ja, die gaan straks die ene organisatie bemensen. Ja. Dus daar verandert niks in. Je verschuift het probleem. Ja, ik vraag me werkelijk af of 1 instantie ervoor kan zorgen dat de hele procedures gewoon compleet goed zullen gaan. Kijk, als je nog steeds geen transparantie hebt over wat er in het land van herkomst gebeurt en je bij adopties die onder het Haagse adoptieverdrag vallen, wat een vertrouwensbeginsel is. Dus als ontvangend land geen onderzoek mag doen in een zendend land, ja, dan vraag ik me nog steeds af wat we aan doen zijn. Waarom moet je dat dan willen? Dat moet je toch niet willen? Als je niet zelf kunt verifiëren dat het goed zit. Ja, maar blijkbaar is het dus ontzettend belangrijk. En dat blijkt aan alles. Uit de hele, het hele beleid van de regering. Dat het dus ontzettend belangrijk is dat mensen kunnen adopteren. Ja. Voelen wij ons dan zo geroepen dat we mensen moeten redden uit andere landen of zo? Vraag white ik me dan supremacy. Af. Ja, nee, maar dat vraag ik me gewoon echt hardop af. Nou, ik heb al eens genoemd, adoptie is gewoon gelegaliseerde kinderhandel. Dat is misschien een hele boude uitspraak, maar soms lijkt het er wel op. Ja, zeker als je niet kan controleren wat er in het land van herkomst gebeurt. Ik bedoel, je kan niet vaststellen. Of je krijgt papieren binnen, want daar was een artikel van de week op NOS over te lezen in Zuid-Korea, dat er schaduwdossiers zijn. Ja. Dus dat het allemaal lijkt alsof het koek en ei is en dat kind door ouders is afgestaan of geen ouders had. Maar dat uiteindelijk niet zo blijkt te zijn. Want nou lijkt het alsof het probleem echt alleen maar ligt aan die landen die allemaal niet transparant zijn en waar het er slecht naartoe gaat. Maar je hebt ook nog zoiets, en ik weet niet hoe dat in Nederland zit, jij misschien wel. Zoals hele rijke mensen, zoals Madonna en Angelina Jolie, die de wereld over reizen en shoppen in landen waar ze leuke schattige kinderen vinden en die gewoon meenemen naar een totaal ander land. Er blijven broertjes en zusjes achter. Dat is ook allemaal een probleem. En dat ligt niet aan de regering van die landen, maar dat ligt gewoon aan een westerse behoefte om kinderen uit het buitenland willen hebben. En de beeldvorming die daarbij ontstaat, die schept gewoon een precedent voor meer misstanden. Ja, ja. En mensen denken, oh, als zij gaan adopteren, oh, wat prachtig, wat mooi. Ja, oh, en, wat helpen ze toch. Maar ze realiseren zich niet dat die kinderen te maken krijgen met een heleboel racisme, bijvoorbeeld. Dat is een van de voorbeelden, waar ze inderdaad beschadigd kunnen raken. Ja, en daarnaast, hoe kun je nou verkopen aan je kinderen dat je dus eigenlijk niet weet hoe de procedure is gevolgd. Of als bijvoorbeeld blijkt dat jouw hele adoptie, hè, en dan heb ik het over het systeem, dat niet klopt. Ja, ja. Of dat er gewoon vanuit ouders is gedacht en niet vanuit jou. Ja, maar in feite is dat toch ook zo? Ja, dat is dus gewoon zo. Mensen willen heel graag adopteren. Kijk, mensen die zeggen, ja, wij kiezen voor, of dat hebben mensen gezegd, ja, wij kiezen voor jou. Nou, nee, jullie willen een kind. Daar kies je en dat voor. Dat nou toevallig, dat ik dat ben geweest, ja, dat kan zo zijn. Maar jullie hebben niet gekozen, echt specifiek voor mij. Je wil graag een kind adopteren. Het was niet zo dat er 6 op een rij lagen en dat je denkt van, nee, die vind ik leuk. Nee, Nee. Alsof je een paar schoenen in de winkel gaat halen, inderdaad. Ja. Oh, en die maar die verhalen zijn er natuurlijk ook, hè? Ja, dat, maar even advocaat van de duivel. Het is natuurlijk eigenlijk altijd het hebben van kinderen... of het willen krijgen van kinderen... is altijd vanuit de ouders gedacht. Ik heb tieners. En die zijn inmiddels in de leeftijd dat ze ook wel eens zeggen... van ja, ik heb er niet om gevraagd om op de wereld te komen. En dan sta ik met mijn mond vol tanden. Want nee, inderdaad. Ja. Ik heb ze niks gevraagd. Ja, uiteraard. Maar is het dan de bedoeling dat we kinderen uit de andere kant van de wereld halen? Om dan hier op te groeien en te denken, joh, hier ben jij thuis. Terwijl ergens in je systeem, want ik praat ook even voor mezelf. Maar in mijn systeem denk ik, joh, ik ben hier aan de ene kant wel thuis. Maar als ik in India ben, voel ik me ook ongelooflijk thuis. Mm-hmm. Ja. Hoewel ik de taal niet meer spreek, dat ben ik verloren. Ja. Ja, dat heb ik niet geleerd. Mijn eigen cultuur, ik weet er te weinig van om helemaal ingebed te zijn daarin. Of hem door te kunnen geven aan je kinderen. Ja, ook dat. Terwijl er in Nederland zijn er dus, dat maakt Stichting Het Vergeten Kind elk jaar weer duidelijk. 100.000 kinderen die echt dringend een veilig thuis nodig hebben. In Nederland? In Nederland. Ja, waar geen pleegouders voor te vinden zijn. Klopt, kijk, en wat wensouders dan wel aangeven, is dat bij adoptie wordt het kind van van jezelf, om maar even zo te zeggen. Terwijl er zijn pleegouders nodig, dus een groot tekort aan pleegouders. Als je echt zou willen zorgen, zou je dat ook kunnen doen. Ja, want het gaat erom, van wil jij voor iemand zorgen? Wil jij iemand opvoeden? Wil je iemand die zoveel mogelijk van jou is, maar iemand wordt nooit van jou? Mensen zijn in bezit van jou. Dat het ook gaat om een soort van toe-eigening. Ja. Stel nou dat adoptie vanuit het buitenland toch weer stil wordt gezet. Wat denk jij dat daar de gevolgen van zijn? Als dat alleen in Nederland gebeurt, dan vrees ik dat mensen gaan shoppen in het buitenland. Dus eigenlijk zouden... dat is wel heel lastig. Dat zou een Europees beleid moeten worden. Ja. Gebeurt dat niet al? Nee, maar dat zie je in allerlei andere zaken natuurlijk. Hè. Dat zie je ook aan donorschap. Als mensen het hier... want hier kan anoniem donorschap niet meer. Dus als mensen dat dan toch willen, dan gaan ze naar het buitenland, wat wel mogelijk is. Ja, dan hebben we het over dus donorschap. Je verplaatst het probleem wel, helaas. Spermadonatie bijvoorbeeld hebben we het dan over, ja. Ja. Dus ik denk, maar aan de andere kant, ik vond het signaal dat Sander Dekker afgaf wel ongelooflijk krachtig om adopties tijdelijk op te schorten. En het zou het mooiste zijn als dat volledig zou stoppen. Hoe lang is dat alweer niet geleden? Dat was 2021, dacht ik. Na de uitkomst van het rapport van de commissie Joustra. Ja. Nou, we wachten het af, want het is nog niet gezegd dat het ook echt doorgaat, toch? Het zijn... Nou, minister Weerwind heeft aangegeven dat met een aantal landen adoptie wordt afgebouwd. Maar uit een aantal landen nog steeds kan worden geadopteerd. Waarin is daar dan onderscheid gemaakt? Dat heeft te maken met bijvoorbeeld de transparantie in de procedures. Dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten wil je afbouwen. Mm-hmm. Dat is ook een heel bijzonder verhaal, want de Verenigde Staten is een zendend land, maar ook een ontvangend land. Dus kinderen worden geadopteerd naar de Verenigde Staten, maar ook vanuit... mensen kunnen ook vanuit de Verenigde Staten adopteren. Dat is het hele, een kromme situatie die zo ontstaat. Verwarrend ook. Ja, en daarnaast is het zo dat... Nee, maar hoezo is dat een kromme situatie? Jij bedoelt van nou, als er een vraag is, los het dan op met wat je in huis hebt. Het Haagse adoptieverdrag zegt eigenlijk, je moet eerst gaan kijken of er in het land van herkomst, het land zelf, plek is om die kinderen te herbergen. Ik vind het heel bijzonder dat dus mensen in de Verenigde Staten dat die gaan adopteren uit de rest van de wereld, terwijl de rest van de wereld dus adopteert uit de Verenigde Staten. Ja. In feite zouden de Verenigde Staten zelf voor hun eigen kinderen moeten zorgen. Waarom denk je dat zo is? Ik heb wel een idee. Ja, dat heeft ook te maken. Adoptie is toch een markt van vraag en aanbod. En dat speelt gewoon. Welk kind wil je? Ja. Hoe wil je dat het kind eruit ziet? Dat speelt natuurlijk mee bij de Amerikanen. Ook dat, Maar dat is dan toch niet heel veel verschillend van hoe het er bij ons nu aan toe zou kunnen gaan. Wij hebben ook genoeg kinderen die hier zorg nodig hebben. Maar wij zijn ook baby's aan het shoppen in het buitenland. Ja, baby's. Het gaat over baby's. Maar die zullen er in Nederland toch ook zijn? Alleen is het dan, heeft ja, het dan bij ons te maken met dat het pleegkinderen zijn en niet adoptiekinderen? Bijvoorbeeld, ja. Ja, maar je hebt ook heel weinig pleegbaby's. Het zijn vooral wat zo grotere vooral oudere kinderen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, en daar is dan iets mee, hè? Daar is, die hebben iets meegemaakt. Dus dat moet je wel willen aangaan. Goed, bij adoptie zit natuurlijk ook een bepaalde mate van ongelijkheid in. Want wij adopteren uit landen die we toch al zien als armere landen. Maar als we hier kinderen hebben die geen ouders meer hebben... Mm-hmm. Ja, dan worden die ook niet geadopteerd. Mm. Die laten we ook niet adopteren door rijke Chinezen. Nee, precies. Dat ook zou kunnen dan. Ja, inderdaad. Dus is goed omgedacht, ja. En willen die rijke Chinezen dat überhaupt? Ik weet niet of ze het willen, maar we doen het niet. Ik denk het niet, maar we doen het niet. Ja, maar als er een bepaalde mate van gelijkheid zouden willen in het hele in adoptie, dan zouden we dat ook moeten toestaan. En adopteren mag wel, maar maar als familieleden mee zouden willen komen, weet ik veel. Ja, want, dat mag dan want niet. Migratie mag niet, nee. Oh. Ja. Schandalig. Nee, terwijl adoptie ook een vorm van migratie is. Nog één vraag. Je hebt er al iets een beetje over gezegd. Ja. Zie jij jezelf als Nederlander of als migrant met een niet-westerse achtergrond? Ja, ik zie mezelf toch echt wel als een Indiër die opgegroeid is in Nederland. Wel met een Nederlands paspoort, maar dat is wel heel fijn. Maar zo voel ik mezelf wel. Maar ik kan niet voor elke geadopteerde spreken. Nee. Mooi antwoord. Dank je wel voor je tijd en dat je helemaal hier naartoe bent gekomen. DNA India Adoptees Anand Kaper. Dank je wel. Graag gedaan. Brandy Rihanna Norwood was als meisje fan van Whitney Houston en wilde nog maar één ding: zingen. Dat willen er wel meer. Maar Brandy adopteerde de Houston Sound, slaagde er ook nog aardig in. En niet alleen, waar haar idool The Voice als bijnaam kreeg, wordt Brandy de Vocal Bible genoemd. Helemaal niet verkeerd gedaan, Brandy. Je hoort nu Starting Now. There's a girl I find. In my reflection, she is smart and kind. Don't need protection, she's a warrior. And she is waiting for you just around the bend. Where every day you're a hero, the lights of the night. They lead with your courage and dream with your heart. There's a whole new world. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Te clavo mucho en la casa sin chupa dede. Arriba cae a mitad, mitad investigar, concientizar, iluminar, 13 back muscultura pa' nos liberar. Doble R, genio musical, bueno te quiere. Bebe foge, pose pa' vos crece. Soy de cose, bon, desfuevo mexe. Chimbe gilia, mensaje ta eleva. Inteligencia da domina, no queda atrás, vos queda clara. Young talk, so in dia. Boy story, what a ninga. Boy story, what a bringa. Sigi, no man in fruminga. Sigi, sigi, sigi, sigi. Stop the copia, busca pamos, ataque in bota. Stop the sample, americano, jack, boy, and nina. Stop the copia, busca pamos, ataque in bota. Para que tu pensa más, shit up in the wow. Whack me bon, tende bon. Atención con mi don, tabin de corazón. Mo sensación, si potación, che creación. No cae de tentación, así ladrón. Con producción, composición, otro su bendición. Pa' cueja, así canción. Razón pa' tapo, fondinos, nación. Radio, televisión, no ting, no show. Mita balba, son mita original stars. Pa' que mi dingo sigue estrella, si mita un star. Mita fia, PC, mita spar. Llega barana, cuando pasa leja, ya más ya fácil na un bar. Apart, basta ahora, tengo otra graba swag. Natur que llega lona, PC. Se mita sube más, mita paz, vos somos suyo en la casa. Ese llama Santa Raz, mientras ando mi línea la planta paz. Stop the copia, busca pamos, ataque en boca. Stop the sample, americano, Jack Bohemia. Stop the copia, busca pamos, ataque en boca. Para que tu pensa más, shit up y renova. E historia da sigue. Se vos saque em botar nenhum enena, vou mais que vos fiji. Bota a vista na guac. Tulungo un bantu ino un mandingo mita. Tur disciplina y domestica. Nostra tribo rebelde, creativo con ojos atende. Nostra gusta nos baile, nos músico no paia y style. Stop the copia, busca pamos, ataque en boca. Stop the sample, americano, Jack Bohemia. Stop the copia, busca pamos, ataque en boca. Para que tu pensa más, shit up y renova. Tamboe was het, klonk het in ieder geval een beetje. Niet helemaal, want er werd ook in gerapt. Maar wat je hoorde was in ieder geval de Curaçaonaar Junior Tekla met Takembota. Wie ben je als geadopteerd persoon bijvoorbeeld, of als Nederlander met Caribische roots, of als mens? Het is hoe dan ook een interessante vraag. Ons koninkrijk loopt veel verder, is veel groter, is veel wijdser dan alleen maar tot de Noordzee of de grens met Duitsland en België. En daarom verleggen we onze grenzen in De Nacht is Zwart en bespreken we elke week het actuele nieuws in een land dat bij ons koninkrijk hoort of hoorde. En deze week bellen we met Rosita Leeflang in Suriname. Nou, zeg jij die maar even. Gunetti, Rosita. Is het of is het Swinetti? Want vorige keer had ik het er met Erlan over en die zei, jij kan ook Swinetti zeggen. Swinetti of Sweetinetti. Sweetinetti. Ja, maar het is Gunetti met een K. Gunetti. Gunetti. Ik ga dit even erbij zetten. NAVO is ook makkelijk, ja. NAVO. NAVO. Van goedenavond. Juist, ja. De afgelopen week is het in Nederland veel in het nieuws geweest. Hè, de excuses voor het slavernijverleden. Maar ook in Suriname houdt het de gemoederen bezig. Kan ik me zo voorstellen. En op dit moment wil het kabinet aanstaande 19 december excuses aanbieden. Dat is volgende week al. Nou ja, aanstaande maandag is dat een week over een week. Hoe is dat idee gevallen in Suriname? Ja, niet goed. Dat verwachten wij al. Ja, En dat heeft eigenlijk ook veel meer te maken met... Eerder zijn er twee delegaties naar Suriname gekomen. Waaronder premier Rutte himself met een delegatie. En daar hebben de Surinaamse organisaties mee gesproken. Dus er zijn afspraken gemaakt. En ja, toen de datum van 19 december bekend werd... keken de organisaties toch wel een beetje vreemd op. Omdat ze dat niet zo snel hadden verwacht. Ja. Ja. Ja, niet zo snel en niet zo tussen de bedrijven door en vlak voor de feestdagen en zo. Wat hadden ze dan wel verwacht? Ja, ik denk dat is besproken tijdens de meetings hier in Paramaribo. Dat de excuses sowieso rond of op 1 juli 2023 zouden plaatsvinden. Dat is dan, zo vanzelfsprekend. Ja, ja. Wat het dan ja, die 160 jaar afschaffing slavernij is. En ja, een goed moment is om dat te doen. En ook omdat er was afgesproken dat er inspraak zou zijn in de tekst van de excuses. En ja, geen van die twee dingen hebben plaatsgevonden. Dus de organisaties die vragen zich af waarom al op 19 december. Wat maakt het dat het op die datum zou moeten? En wat denken mensen waarom het op die datum is? Nee, totaal geen idee waarom het op die datum is. Nee, we komen er niet op. Nou heeft het kabinet bekendgemaakt dat ze zeggen... ja, we zijn bang dat het momentum dat nu is gecreëerd... teniet zou kunnen worden gedaan als er te lang wordt gewacht. En dat zou kunnen leiden tot polarisatie in de samenleving. Vind je daarvan, Rosita, dat wordt gezegd? Kijk, over het momentum ben ik het eens. Want en daarmee zeg ik niet dat de excuses terecht zijn op 19 december. Er is inderdaad een momentum gaande op dit moment. We zien allerlei ontwikkelingen die plaatsvinden in de afgelopen maanden. Dus ik snap wel dat de Nederlandse regering denkt van... oh, wacht even, als we het nu doen, weet je, dan zijn we in een bepaalde flow. Maar ik denk dat... als ze dat hadden willen doen, ze meer de inspraak zouden moeten hebben gevraagd van de organisaties die er allemaal mee betrokken zijn. Zodat het meer eenstemmig was gebeurd in plaats van, oké, wij zeggen 19 december en jullie moeten het maar accepteren dat het komt op 19 december. Ik denk dat meer op die manier is. Vlak voor het reces ook, hè? Heel handig. Want je kan ook zeggen, meteen aan het begin van het nieuwe jaar, dan heb je ook nog momentum. En er is al heel lang momentum. Dus ik wou net zeggen, had het dan gedaan. Had ook 160 jaar geleden gekund. Ja, maar ook 19 juni 2020. Hè? Twee weken na de protesten. Ja. De Black Lives Matter protesten. Dat was best wel momentum. Ja. Dus er is eigenlijk altijd momentum. Dat is de conclusie. Ja, ja, precies. Ja, precies. Ja, Rutte die zei van de week in een interview ook nog... er komen nieuwe verkiezingen aan. En als we het nu niet doen en er zijn dan nieuwe verkiezingen... weet ik niet of het volgende regeringsbeleid erachter gaat staan. En toen dacht ik, wat is dit nou voor slap excuus? Dat was ook een nieuwe voor ons. Dat hadden wij ook nog niet gehoord. Maar ik weet niet of we dat moeten gebruiken. I don't know. Nee. En nou is het ook nog de persoon die de excuses gaat maken, hè, die omstreden is. Want op dit moment zou onder andere minister Weerwind van Rechtsbescherming dit gaan doen. Waarom valt dat niet goed? Dat heeft natuurlijk meer te maken met het feit dat hij zelf ook een nazaat is van een slaafsgemaakte. En het lijkt er een beetje, het is een beetje raar dat een nazaat excuses kan maken voor iets wat zijn voorouders heeft gedaan. Ja. Dat klopt niet. Echt bizar. Nee. Als je op één manier polarisatie in de samenleving wil, dan moet je dat op deze manier doen. Precies, ja. En dan weet je wel, dan weet ik er nog wel een, maar dan kunnen we het ook wel op Zwarte Piet hebben als je het over polarisatie wil hebben. Ja. Ja, dat is ook zo een van de onderwerpen waarvan mensen denken... ja, maar wat zeuren jullie nou? Behalve als je in de schoenen probeert te staan... dan snap je waarom we zeuren tussen aanhalingstekens. Want dat is het niet. Je moet, kijk, als je ook met de geschiedenis bezig bent, zegt men, je moet de tijd en de plaats altijd meenemen. Ja, de tijd en de plaats toen, maar als je er nu naar kijkt, hoe past het in de tijd van vandaag? Dat past toch gewoon niet? Nee, dus, precies. En hoe werkt het door tot in de tijd van vandaag? En de doorwerking. En je kan er ook wel afstand van nemen, gewoon ook al heb je er niks mee te maken en is het in een hele andere tijd en plaats gebeurd, dan kan je alsnog zeggen van met terugwerkende kracht, hè, met voortschrijdend inzicht, nemen we daar afstand van, want het is gewoon niet oké. Okay. En we zorgen ervoor dat de gevolgen niet meer zo merkbaar zijn voor een heleboel mensen. Ja, inderdaad. En ook omdat je vandaag aan de dag onderzoek doet. Je doet onderzoek naar dingen die zijn gebeurd, naar onder welke omstandigheden ze zijn gebeurd. En dan zeg je van de omstandigheden, die lieten het toen ook niet toe om het eigenlijk op die manier te doen. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Ja, dus... ja. Nou wordt er veel gesproken over die excuses die gemaakt gaan worden, Rosita. Mm-hmm. Is alleen excuses maken voldoende? Nee, ik denk het niet, omdat het moeten ook wel gemeende excuses zijn natuurlijk. Want ik kan sorry zeggen als ik je een klap geef, maar ik meen er niks van. Nee, precies. Dus het moeten wel welgemeende excuses zijn. Maar we moeten ook merken dat er daarna reparatie komt voor hetgeen je hebt gedaan. Want daar gaat het om, reparatie doen. En mensen vallen er natuurlijk ook wel over dat het geld, naar wie gaat het geld? Want we zijn een gemixte bevolking, allerlei bevolkingsgroepen door elkaar. Ik ben half Hindustaans en kwart Creool en allerlei dingen door. Wie krijgt het geld? Maar ik denk dat als je een manier bedenkt waarbij er in het fonds mensen gaan zitten die samen met de bevoegde mensen of de bekwaamde mensen nagaan van hoe gaan we dat geld inzetten, dat het wel voor reparatie kan zorgen. En het kan op verschillende gebieden, met name onderzoek, maar ook onderwijs, gezondheidszorg. Er zijn genoeg manieren om voor reparatie te zorgen. Ja, zonder dat er dus heel erg gesteggeld gaat worden over wie wat krijgt. Onderwijs is natuurlijk altijd een goed begin om te starten. Zeker weten, ja. Want we horen natuurlijk ook die discussie, ja, dan moet ik 3000 euro krijgen en jij 50.000 euro. Daar gaat het totaal niet om. Dat is niet de kwestie. Nee. Dus accenten verleggen moeten we ook proberen te voorkomen met deze hele kwestie. Over onderzoek gesproken, koning Willem-Alexander heeft aangekondigd dat hij een onafhankelijke partij onderzoek wil laten doen naar de relatie tussen slavernij en zijn eigen familie, de Oranjes. Hoe is dat nieuws ontvangen in Suriname? Het was een beetje, het was natuurlijk wel nieuws, omdat je denkt van, ik zelf, mijn persoonlijke mening, ik dacht, maar de koning zou dat toch moeten weten, wat de rol was van zijn familie in slavernij verleden. Maar goed, misschien is het goed om het vast te leggen en waardoor je een houvast hebt van kijk, nu staat het zwart op wit, net als de onderzoeken bijvoorbeeld van de Nederlandse Bank, die zegt van hier wijst het onderzoek uit en wij gaan op basis hiervan gaan wij dit doen. Dus ik denk dat wat dat stukje betreft het wel een goede stap is om wetenschappelijk vast te leggen wat het onderzoek allemaal boven water brengt. En het onderzoek gaat wel 3 jaar duren, dus we weten niet wat er daarna dan met de resultaten van het onderzoek zal gebeuren. Nee. Of ze het naar buiten gaan brengen, bedoel je? Ik denk wel dat ze dat gaan doen, toch? Als ze het nu hebben aangekondigd dat het er komt. Ja. En denk je dat de koning dan voor die tijd al excuses zal gaan maken, of dat hij echt gaat wachten totdat dat onderzoek naar buiten is gekomen? Ik vind het best bijzonder dat de inbreng van de koning tot nu toe, dat er daar niet over is gesproken, wordt gesproken. Daar krijgen we eigenlijk niks van mee. Het enige wat we meekrijgen is echt dat stukje vanuit meneer Rutte. Dat krijgen we mee. Maar vanuit de koning, nee, ik heb eigenlijk nergens iets gehoord over hoe hij erin staat of hij bereid is om ook excuses aan te bieden. Dat heeft hij ook nog helemaal niet naar buiten gebracht. Dus ik snap dat. Nee. Maar dat is natuurlijk wel een grote vraag. Ik bedoel, hij is toch het uithangbord van ons land. Ja, en hij heeft het eerder gedaan in Indonesië. Ja, dat ook nog eens. Dus waarom zou hij het hier niet doen. Dus. Ja, waarom zijn mensen uit Indonesië migranten met een westerse achtergrond en zijn mensen uit Suriname en Curaçao mensen met een niet-westerse achtergrond? Waarom? Waarom? Ja. Zoveel vragen die we nog gaan hebben. Maar laten we die bewaren voor een volgende keer. Want ik wil ook nog heel graag even met je kijken naar het einde van dit jaar, 2022. Oudjaar gaan we in Nederland traditiegetrouw vieren met de feest en oliebollen, champagne. Vuurwerk niet meer zo, geloof ik. In ieder geval op een heleboel plekken niet. Nee, maar goed, daar is natuurlijk ook heel veel om te doen, dat mensen daar geen afstand van kunnen nemen. Nee. Maar hoe wordt het bij jullie gevierd straks? Ze zeggen, als je de echte Oruyari, oudjaar, Oruyari wil vieren ergens, dan moet je naar Suriname komen. Suriname staat erom bekend. Om eerlijk te zijn, toen ik een stuk jonger was, als ik 's morgens uit huis ging, kwam ik pas om 11:30 s'avonds thuis aan. Want je viert de hele dag feestje, gaat van het ene feestje naar het andere. En er is pagara, dus vuurwerk, gezelligheid, drinken, muziek. Er is echt van alles. Je zorgen van het hele jaar vergeten. Om 11:30 kom je thuis aan. Je gaat douchen. Je gaat wachten op 12:00. Je gaat bidden. En na een uurtje ga je naar bed. Hier wachten we echt op 12:00 om te bidden. Ik heb het een keertje gedaan in Nederland. En toen dacht ik, nee, ik wil geen oudjaar meer in Nederland zijn, want mensen slapen al lang voor 12:00 en dat soort dingen. En de oliebollen zijn wel lekker, dat was het enige. Ja, ik moet wel lachen, want ik dacht, toen ik jong was, dacht ik van, nou, die mensen die voor 12:00 gaan slapen, wat erg, hoe kan je dat nou doen? Ja. Ik dacht ook om 12:00, want de gelukswensen en dan ook je hoop voor het nieuwe jaar uitspreken en zo. En met een schone lei beginnen. En vond ik zo belangrijk. Nieuwe kleren aan. Het huis helemaal schoon. Nou, en ik moet eerlijk zeggen, sinds ik zwanger was van mijn eerste, is het een paar keer gebeurd dat ik voor 12:00 al in slaap ben gevallen. Ja. Maar het is in Suriname dus echt de hele dag al feest. Niet pas 's avonds. Ja. Nee, niet pas 's avonds. Eigenlijk al een paar dagen daarvoor. Vanaf na de tweede kerst, dus vanaf 27. Zijn er ontzettend veel feesten. Ik moet wel zeggen dat gezien de tijdsgeest op dit moment, alles is ontzettend duur, we leven in een andere tijd. Mensen hebben minder uit te geven. Weten we nog niet hoe het feest zal lopen dit jaar. Maar van de afgelopen jaren voor de pandemie. En het mooie ervan was, je loopt de feest binnen, niemand vraagt je, wat doe je hier, hoe kom je hier, wie heeft je uitgenodigd? Nee, je loopt het feest binnen, je kan meedrinken, je kan mee eten, mee dansen. Je gaat weg van het feest, je hopt in een auto, iemand rijdt je mee naar een ander. Het is echt een feest in Suriname, oudjaar. Dat wordt wel een keertje meer. Echt eruit geknald, ja. Maar en het mooie is ook dat er is ook een wassie. Je kan baden, je oudjaarsbad nemen op het onafhankelijkheidsplein. Er is een hele grote kappa. Dat is zo een bak die vroeger werd gebruikt tijdens de slavernij om suiker in te kopen. En dat wordt nu klaargemaakt met allerlei bloemen en lekkere geuren. En dan kan je een bad innemen om alle negatieve in het oudjaar te laten en alleen positivisme mee te nemen in het nieuwe jaar. Maar dan ga je in een bad waar andere mensen ook hun negativiteit in hebben achtergelaten. Nee, gelukkig doen ze het op een andere manier. Ze nemen zo een kalebas en dan wordt het over je hoofd gegoten. Dus je alleen je hoofd wordt dat. Ja, dat zou ik wel willen. Ja, dat zou ik wel willen. Gaan we volgend jaar oudjaar in Suriname vieren, Miluska? Oh, I wish. Ja, hè? Oh, gewoon doen. Wat zijn dat voor feesten dan, Rosita? Want hier heb je ook wel feesten, nou, vooral voor jonge mensen dan. Dan moet je dan kaartjes verkopen en hopen dat ze nog plek hebben. En dat kost dan €100 om binnen te komen. Volgens zijn de drankjes takken duur. Ja. Wel, de feesten hier zijn bijna alle Surinaamse groepen die in Nederland zitten, komen naar Suriname. Dus er zijn overal feesten. Ja, er zijn ook betaalde feesten. En voor de pandemie viel dat nog wel meer om een kaartje te krijgen om naar het feest te gaan. Omdat ze vaak op hele grote terreinen werden georganiseerd. Wat het dit jaar wordt, I don't know. Maar er waren ook wel gratis feesten. Vroeger bijvoorbeeld bij verschillende ministeries, bij het kabinet van de president. bij bedrijven die dan zo'n feest organiseren. Maar het is natuurlijk, het een en ander is natuurlijk aangepast in verband met security en dat soort zaken. En je zou een ticket moeten kopen. Bepaalde feesten werden veel te druk. Waardoor je bijvoorbeeld een toegangsbandje zou moeten bemachtigen, dat soort zaken. Maar het is veelal Surinaamse muziek. Dus veel cafeco en tawina en Hindustaanse muziek dat je hoort op de feesten. En ja, de DJ's die zitten allemaal helemaal propvol overal. We hebben ook veel toeristen natuurlijk. Mensen die uit Nederland op vakantie zijn, maar ook uit Amerika, familie komen bezoeken. En wat, dus wat voor speciale gerechten horen erbij? Ja, oudjaar is meer een naar mijn inziens, wordt er veel meer soep gebruikt. Er zijn verschillende soepen die we hier hebben. Kassavensoep en Chinese taaiensoep en à la condre soep. À la condre wil zeggen verschillende elementen van verschillende bevolkingsgroepen in één soep. Omdat je, kan je ook makkelijk delen natuurlijk met elkaar, soep? Ook, ja, sowieso. Dat kan je heel makkelijk delen. Maar ja, ook gewoon de traditionele dingen. Rijst, pom en pastei, nasi en bami, dat soort dingen worden klaargemaakt. Ik krijg allemaal trek. Het is, het is bijna 4 uur 's nachts en ik wil nu gewoon een bak nasi eten of zo. Maar dan die echte Surinaamse. Ja, precies. Ja, niet. En op Curaçao heb je ayaka. Wat met oudjaar veel gegeten wordt. Maar ook wel gewoon oliebollen hoort er ook bij. En zult, zure zult. Het zijn varkensoren in reepjes gesneden. Ja, ik heb het ook niet bedacht. Nee. Maar hebben jullie ook champagne erbij? Nee, champagne is niet echt een cultuur. Mensen drinken denk ik wel een wijntje of een asti. Met oudjaar. Champagne kan op de werkplek. Als je werkplek een oudjaarsviering heeft, dan wordt er wel champagne ingekocht. En dan ga je proosten met de medewerkers of met de collega's. Maar thuis heb ik niet. Tenminste, bij mij thuis is dat niet het geval. Wij drinken meestal altijd gewoon een flesje wijn. Trekken we open en dan ga je daarmee proosten. Proost je daarmee, ja. Heb je zelf eigenlijk al plannen voor oudjaarsavond, Rosita? S'avonds niet, maar ik ben natuurlijk een beetje afgestapt van het megafeesten, maar ik kreeg een uitnodiging, dus waarschijnlijk ga ik dit jaar wel in de middag naar een feest. Er is een nieuwe internationale mall geopend in Suriname en zij gaan dus voor het eerst oudjaar vieren en dan denk ik, oké, dat kan wel leuk zijn om iets nieuws en iets anders mee te maken, dus waarschijnlijk ben ik daar op oudjaarsmiddag, maar s'avonds kom ik naar huis. I mean, like 7 uur, 8 uur? Nee, dan kom ik al richting thuis. Zorg je dat je thuis bent en dat je daar het nieuwe jaar in kan luiden. Ja, precies. Met je geliefden om je heen. Ja, dat is heel belangrijk, ja. Heb je kinderen? Ja, maar die zitten in Nederland. Oh. Ja, maar ik wou net zeggen, van, dan moet je ook nog, als ze tiener zijn in ieder geval, ook nog ervoor zorgen dat zij ook het belang ervan inzien om naar huis te komen. Ja, maar dat weten ze intussen. Dus daar heb ik niet zorgen over. Ja. Dat scheelt. Nou, ik wens je heel veel plezier en alvast een prachtige jaarwisseling, mocht ik je voor die tijd niet meer spreken, Rosita. Dankjewel. En ook voor jullie een goed uiteinde. En een heel mooi begin van het nieuwe jaar. En gezond, natuurlijk. Zeker weten. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd, Rosita Leefman. Vanuit Suriname. Ja. En we spreken je vast in het nieuwe jaar weer. Zeker, ja. Wanneer je erachter komt dat je geadopteerd bent, kan ik me voorstellen dat je een heleboel vragen hebt. Je gaat van A tot Z onderzoek doen naar je eigen achtergrond. Maar hoe weet je dan waar je moet beginnen? Ja, ik ben niet geadopteerd, maar als ik over die vraag nadenk, dan denk ik al, ja, ik heb geen idee waar je zou moeten beginnen inderdaad. Er is ook een hele mooie film die daar ook aan raakt, Secret and Lies. Als je die niet kent, uit de jaren 90, dus al best wel oud, maar als je hem niet kent, zoek hem op. Prachtige film over wat het betekent om geadopteerd te zijn. Ja. Zometeen hebben we Nicky Hoogland en Simone Hoeying in de studio. Zij zijn beide werkzaam bij Adoptiepedia, een belangenorganisatie voor Nederlandse geadopteerden uit China en Taiwan. Zij zijn hier om te vertellen over een persoonlijke verhaal en de organisatie. Tot zometeen, na het nieuws van 4 uur. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Sittard-Geleen in Limburg woedt een zeer grote brand in een fitnesscentrum. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden. Omdat de sportclub dicht bij het spoor ligt, is het treinverkeer tussen Sittard en Heerlen tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert mensen in de buurt daarom om ramen en deuren gesloten te houden. Bij rellen in de 4 grote Nederlandse steden heeft de politie de afgelopen avond tientallen mensen aangehouden. Op veel plekken werd eerst gefeest na de overwinning van Marokko op Portugal op het WK voetbal in Qatar. Marokko won die wedstrijd met 1-0. Daarna werd het op meerdere plekken onrustig. Zo staken mensen vuurwerk af en bekogelden ze de politie daarmee. Ook werden er dingen vernield en waren mensen agressief tegen agenten. De meeste arrestaties waren in Rotterdam en Amsterdam. Voor middernacht was het overal weer rustig. Het kabinet neemt niet alle eisen over die belangengroepen hebben genoemd in een brief naar aanleiding van de excuses van de regering voor het slavernijverleden. Dat meldt Nieuwsuur. Onder meer Zwart Manifest en Kick-out Zwarte Piet zeggen dat ze de excuses pas accepteren als er een herstelfonds komt voor nazaten van slachtoffers. Ook willen ze dat Zwarte Piet verdwijnt en dat het woord neger strafbaar wordt. Het kabinet zegt met de organisaties in gesprek te blijven over de verontschuldigingen voor de slavernij. In een woonwijk in Sassenheim in Zuid-Holland is de afgelopen avond drugsafval gedumpt. Volgens getuigen stapten 2 personen uit een vrachtwagen en gooiden ze onder andere 50 vaten naar buiten. Die belanden op straat en in de bosjes. In het gebied zouden mensen een chemische lucht hebben geroken. De meeste drugsvaten bleken leeg te zijn, meldt de politie. Dan nog het weer, bewolkt met hier en daar opklaringen. Op veel plaatsen is er mist of nevel. Aan de kust soms een bui met sneeuw. De temperatuur ligt rond het vriespunt. In de ochtend ook mist en nevel met lokaal wat zon. In de middag bewolkt. Het wordt dan ongeveer 1 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Lara Lauwigi. Het kabinet heeft laten weten dat adoptie uit het buitenland binnenkort toch weer mogelijk zou moeten worden. Een opvallende beslissing, aangezien adopteren uit het buitenland in februari 2021 werd stopgezet. Toen liet de commissie Joustra in een rapport aan toenmalig minister voor Rechtsbescherming weten dat Nederland zich in het verleden te passief heeft opgesteld in het adoptieproces en er sinds de jaren 60 onvoldoende of niet ingegrepen heeft bij kinderdiefstal, kinderhandel en onethisch handelen van ambtenaren. En toch wordt adoptie uit het buitenland, ondanks de protesten van mensenrechtenorganisaties, nu weer mogelijk gemaakt. Wij gaan vannacht in gesprek met Nick Wie Hoogland, directeur en voorzitter Adoptopedia, en Simone Hoeying, de medeoprichter van Adoptopedia. Welkom allebei, jullie zijn al aangeschoven. Goedemorgen. En, om jullie... je zegt goedemorgen. Grappig, die vraag kunnen we skippen zo, ja. Lara. Om jullie een beetje beter te leren kennen, beginnen we standaard met een rondje speed daten. En een minuut lang gaan we jullie allebei om en om vragen stellen. En die mogen jullie dan dus om beurt te beantwoorden, zo kort en zo bondig mogelijk. Okay. En dan kijken hoeveel vragen we er in een minuut kunnen proppen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Daar gaan we. Vul aan. De nacht is? Zwart. Waar lig je wakker van? Chips. Chips? Oh, sorry. Maar die vragen, dat antwoord heb ik nog nooit gekregen. Kom ik zo op terug. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Overslaan. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? Zomer. Is onwetendheid een zegen? Nee. Sport of theater? Theater. Voor wie zou je een standbeeld oprichten? Het is zo moeilijk. Wie is je favoriete muziekartiest? Geen. Stad of platteland? Stad. Uit of thuis? Thuis. Series of films? Series. Slapen of wakker zijn? Slapen. Zoet of hartig? Hartig. Altijd op vakantie of nooit meer op vakantie? Nooit meer op vakantie. Azië of Europa? Azië? Kijk. Nice. Precies binnen een minuut. Terwijl ik nog een beetje tijd van jullie heb afgesnoept, omdat ik zo moest lachen. Maar volgens mij begreep jij de vraag verkeerd. Want de vraag is, waar lig je wakker van? Ja, of er nog genoeg chips in huis is. Oh! Het was gewoon ook echt het antwoord. Wat geweldig. Dus je heerlijk. Je bent heel erg dol op chips. Ja. Ja. Wat is je favoriete chips smaak? Dat wil ik dan wel even weten. Bonaise croquis. Oh nee. Nee, oh. Het is naturel. Oh. Altijd naturel. Dat is ook lekker, maar je vroeg om de lekkerste. Ja, de lekkerste. Ja. Ik had ook niet zo hard hoeven lachen. Want tot voor kort, ik ben net gestopt met cola drinken. Maar tot voor kort kon ik wakker ervan liggen of ik nog wel genoeg cola in huis had. Ja, dat gevoel dus. Ja. Ja. Ik snap herken je hem, ik snap dat, Nicky? Dat ik wakker lig van eten? Ja. Zeker. Zeker. Welk eten is waar lig jij dan wakker van of dat nog wel in huis is? Oeh. Alles wel, toch? Ja. Of gewoon... er überhaupt genoeg eten in huis is. Ja, gewoon dat ik wakker word en denk, oh, heb ik wel ontbijt gehaald? Ja. Ja. Ja. Oh, ik moet weer heel hard lachen, maar dat is gewoon meer uit herkenning van mijn tieners. Ik heb 2 tieners. Maar goed, anyways, daar gaan we het allemaal niet over hebben gezellig. Ja. Maar jullie zijn hier helemaal naar de studio gekomen, omdat we het over adoptie hebben, deze uitzending. Jullie zijn geadopteerd, neem ik aan. Ja. Ja. Hoe was dat voor jullie? Goh, wat een open vraag. Ja. Hoe is het nou, dan zal ik hem iets kleiner maken. Hoe is jouw adoptie verlopen? Complex. Ja, er is heel veel gebeurd, denk ik, in de tussentijd dat ik ben geadopteerd. Eigenlijk al vanaf het moment dat ik ben geboren tot aan nu. Dus ik kan wel zeggen, gewoon een heel complex leven. Ik denk dat ieder wel een complex leven kan hebben. Dus of je geadopteerd bent of niet. Alleen ik heb hem wel echt vrij intens ervaren. Ja, en hoe heb je dat dan als kind al meegemaakt of ervaren? Ik denk door onder andere pesterijen. Maar ook bijvoorbeeld doordat mijn vader, die is eigenlijk altijd al ziek geweest. Die heeft MS. En mijn moeder was op jonge leeftijd ook al ziek. Die had borstkanker. Dus ja, dat maakt het wel. En ik ben enigszins kind. Dat maakt natuurlijk wel heel... Extra. Ja, ja. Heel vol zeg maar in... happenings, in ziekenhuisbezoeken, in zorg geven. Weinig zorg krijgen soms. Ik ga het aan jullie allebei 1 keer vragen en dan weten we het gewoon voor de rest van de uitzending. Als je het hebt over je vader en je moeder, dan heb je het over je adoptie. Precies, ouders. Of wat zeggen, hoe noemen jullie dat? Gewoon ouders. Ouders, ja. Oké. Ja. Okay. Ja. En ben je dan nooit op zoek geweest naar je biologische ouders, Simone? Ik ben zelf niet echt actief geweest. Toen ik Nicky leerde kennen, gaf zij wel aan van... Hè, misschien kun je toch eens overwegen. En gezien mijn leeftijd, dan klinkt het heel oudbollig. Maar was het wel zoiets van, ja, ik moet er niet te lang mee wachten. Dus ik heb ervoor gekozen om wel DNA af te staan... maar verder ook niet actief te gaan zoeken. Het is meer van, als ik dadelijk 50 of zo ben... dat ik dan denk, oké, ik heb iets gedaan... als ik dat ik achteraf gewoon geen spijt heb gehad. Mm-hmm. Hoe oud ben je nu dan? Ik ben 30 nu. Oh. Het valt allemaal mee, hè? Het valt reuze mee, zeker weten. Ja. Kan erger. En hoe is jouw adoptie verlopen? Ten opzichte van Nicky's verhaal is mijn adoptieverhaal denk ik wel echt wel minder complex. Ik ben in een gezin opgegroeid met nog een geadopteerd zus. En nog een biologische zus van mijn ouders dan weer. Daar waren geen ouders die per se ziek waren. Dus ik ben best wel in een warm nest terechtgekomen. En ook in de familie. Dus het, ja, eigenlijk wel een beetje de Brabantse gezelligheid, zeg maar. En natuurlijk waren ook wel dingen. Ik bedoel, elk huisje heeft zo zijn kruisje. Maar ik denk wel, als ik kijk naar hoe ik nu in het leven sta... en als ik kijk naar sommige andere verhalen... denk ik dat ik het eigenlijk best wel prima getroffen heb. Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? 3,5. En jij, Nicky? 9 maanden. Weten jullie er nog? Ja, 9 maanden denk ik niet. Maar weet jij er met 3,5 nog wel iets van? Nee, want dat is precies zo'n leeftijdscategorie... Hè, waarbij je wel of net niet je eerste herinneringen krijgt, zeg maar. Of kan onthouden. En dat heb ik niet bewust, nee. Misschien onbewust ergens dingen, maar niet bewust. Dat je zegt, dit weet ik nog van toen. Nee. Nee. Nee. En nog wel eens, waar vandaan eigenlijk? China. En jij? China ook. Ook China. Ja, uit China. En zijn jullie er wel eens geweest? Ja, ik denk volgens mij 5 keer. Oh, wauw. Dat is al heel wat meer dan heel veel andere adoptiekinderen. Hebben jouw ouders daar hun best voor gedaan? Of heb je dat gewoon zelf gedaan als volwassene? Ja, ik ben inderdaad toen ik 10 was, ben ik geweest. Denk toen ik 18 was in mijn eentje 2 weken. Toen ik 19 was, mijn moeder... Oh, ik denk dat ik op 4 uitkom. En in 2019 kijkt naar een partner. Ja, 19 volgens mij. De laatste keer. Ja. En was dat dan ook omdat je graag wilde weten waar je vandaan kwam? Uit de nieuwsgierigheid misschien wel? Ja, toen ik 18 was, dacht ik van... Oké, ik moet het even meemaken inderdaad. Dan welt er even zo'n gevoel op van... ik ga even ontdekken of ik iets herkenbaars zie. Of ik in één keer die, zoals sommigen dat omschrijven... die bliksemschicht ga hebben als ik mijn ouders in één keer tref. Nou, niet gebeurd. En toen in 2000, of tenminste toen ik 19 was met mijn moeder... zijn we echt 2 weken in mijn geboorteplaats geweest... Maar dat was heel saai. Want het was gewoon echt best wel een saaie stad verder. Ja. Waar woon je in Nederland dan? In Veenendaal. Nu dan. Nee, dat is prankelend. Ja, dankjewel. Dat is een prima stad hoor. Kan je nagaan hoe saai het daar was. Ja. Maar ging jij wel op zoek naar je biologische ouders? Zeg je dat dan wel, biologische ouders? Of hoe? Ja, ik probeer me dus aan te wennen om Chinese ouders te zeggen. Maar het gaat nog niet heel goed. Dus je zal me vaak biologische familie horen zeggen. Maar ik ben inderdaad op zoek gegaan naar mijn Chinese familie in 2019. Dat vind ik een mooie manier om dat te zeggen. Je Chinese familie. Ja, en dan kan ik ook zeggen Nederlands familie als we het zeg maar hebben over die dubieuze kwestie. Mm-hmm. Maar in ieder geval dan, ik ben in 2019 gaan zoeken. En in binnen 3 weken heb ik ze gevonden. Oh, dat is best snel. Dat was intens snel. Ja, overviel je dat? Ja. Ja, ik denk dat sommigen hebben er wat meer tijd voor om over na te denken. Misschien zelfs een oneindige tijd, wat ook echt niet prettig is, lijkt me. Maar voor mij was het ook wel echt een overweldigend iets... dat je in één keer een familie tussen haakjes erbij hebt. En dat zij ook zo welwillend waren om mij te ontvangen. Want dat is ook niet altijd het geval. Nee. Heb je gevraagd waarom ze je hebben afgestaan? Ja, ik ken het hele verhaal. Tenminste, zover je dat kan weten natuurlijk. Ik werd geboren. Ik ben toen 2 weken nog bij mijn ouders geweest. Mijn Chinese ouders. En toen zou ik gegeven worden aan de tante van mijn moeder. En dat zou dan zeg maar een soort binnenlandse adoptie moeten zijn. Mm-hmm. Alleen daar is gewoon echt iets misgegaan. Want toen mijn vader even later terugkwam naar dat huis... was ik weg, was die vrouw in de gevangenis. En was ik dus kennelijk al in het weeshuis... om afgestaan te worden voor adoptie. Wauw. Ja, dus hij heeft mij ook toen gelijk gezocht. Hij is heel die Oostkust afgegaan. Hij heeft mij 25 jaar lang gezocht. En pas toen ik mijzelf zeg maar tentoonstelde op het internet... toen dacht hij, dat is mijn dochter. Ja. Nou ja, ik ben er helemaal stil van. Ik krijg kippenvel van. Ja. Wat is daar gebeurd? Ik denk, wat ik vaker hoor, want Dit verhaal is niet alleen van mij. Ik heb het van wel echt 5 anderen ook gehoord die hebben gevonden. En wat ik vaak verneem is dat family planning er dan toch achterkomt... dat er een kind is weggedoezeld bij een ander gezin. En dat ze dan toch het komen achterhalen van... ja, volgens mij klopt dit niet. Je hebt al 1 kind. Of van wie komt dit kind? En dan word je illegaal eigenlijk opgepakt. En dan moet je dus de gevangenis in. En het kind gaat naar een weeshuis. Naar een weeshuis. Hoe is dit voor jou om te horen, Simone? Nou ja, ik vind het vooral heel fijn voor Nikwi. Want ik denk degene die echt willen zoeken en ze kunnen vinden... Hè, die hebben ook de oerdrang om het te vinden. En ik denk dat het bij Nikwi ook wel ergens het geval was... ondanks dat het vrij snel is gegaan. Dus ik gun mensen juist dat stuk. Hè. Wat vind het is ik ook een heftig verhaal waar je dan toch... ook mee te maken krijgt. Ja, voor mij staat het denk ik wel iets verder af, zeg maar. Het is meer dat ik het voor Nikwi als vriendin zijnde ook... gewoon mooi vind om te zien dat zij gevonden heeft. Hè? Dat is de biologische familie. Maar ik zie daarnaast ook natuurlijk de vraagtekens... die ik jarenlang zelf heb afgesteld. Van, het is leuk zo'n familie zoeken, maar wat dan? Precies, want daar kun je mee te maken krijgen. Je draagt zo'n verhaal toch met je mee dan. Ja. En het is ook een stuk, mijn oudste zus heeft ook haar familie gevonden... maar dan uit een ander land. En daar zie ik wel heel veel vergelijkenissen in van het vinden en dan... en hoe de communicatielijnen gaat. En dat gaat gepaard met veel teleurstellingen. En, waar komt jouw oudste zus vandaan dan? Uit Sri Lanka. En je hebt ook nog jongere zus? Of? Nee, de middelste kind is bioloog van mijn ouders. Dus... wij zijn een multicultureel gezin. Oh. Ja, oké. Okay. Ja. Dus Modern Family, maar dan anders. Ja. Want jij bent, je zei daarnet, ik heb DNA afgestaan, maar ik ben niet actief op zoek naar mijn ouders. Nee. Ben jij dan bijvoorbeeld al wel in China geweest om de cultuur te ervaren? Of iets in die richting wat ik me kan voorstellen? Ja, toen ik 12 was ben ik naar China geweest met mijn ouders. Omdat zij ook vooral belangrijk vond dat ik naar het land ging. En ik was daar zelf niet zo mee bezig. Nee. Het was of Sri Lanka of China. En toen zei mijn oudste zus, ja, ik hoef niet naar Sri Lanka. Dus werd het China. Beetje dat. Wat praktisch. Ja, ik ook heel praktisch. En die reis, dat was eigenlijk voor mij gewoon echt vakantie. Ik had toen wel naar het weeshuis kunnen gaan. Maar ja, ik was 12 en er was ook een kermis. Dus ja, het was ook een beetje van, ja, wil je naar een kermis of wil je naar je weeshuis waar je vandaan komt? Ja. Lastige keuze als je 12 bent, ja. Ja, dus 5 jaar geleden ben ik ook terug nog geweest. En daar heb ik wel veel bewuster meegemaakt. En toen ging ik eigenlijk wel voor terug gewoon om daar te zijn. Niet zozeer om te zoeken, maar wel gewoon om de geuren en het eten vooral. En daar gewoon te zijn, zeg maar. De chips. De chips, ja, daar heb je wel veel chips. Veel zout. Waar we in het rondje speeddaten eigenlijk een vraag voor hadden, maar we dachten van nee, die bewaren we, want dan moeten we misschien wat dieper induiken. Is een vraag die ik ook aan de vorige gasten heb gevraagd. Uit een adoptee. Hoe zeg je dat? Geadopteerd persoon uit India. Zien jullie jezelf als migrant of als autochtoon? Ja, ik kan. Ik zelf een beetje beide, afhankelijk van of ik mezelf ook goed uitkom, moet ik je heel eerlijk zeggen. Maar dat zie ik ook terug in de studie. Ik heb ooit een Nederlandse toets moeten maken. En daar lukte mij gewoon echt niet, ondanks alle bijlessen. Daar begreep ik gewoon niet. En toen kreeg ik een allochtone test. Dus dat kwam mij heel goed uit, want daardoor heb ik wel mijn examen gehaald. Dus dan komt het positief uit. Ik denk dat andere mensen mij eerder wel als allochtoon zien, totdat ik ga praten. Dan denk ze, hey, dat is toch vrij Brabant. En dan gaat het al snel voorbij. Ja. Dus dan gaat het vooral om buitenkantje versus binnenkant. Ja. Ja. Nick, wie is nog steeds aan het nadenken? Ja. Zeker. Ik zie je helemaal wegpeinzen. Ja, het is gewoon. Wil je nog één keer je vraag herhalen? Ja. Zie jij jezelf als, nou ja, ik zeg het maar even gewoon heel ouderwets, buitenlander of Hollander? Ja, ik dacht dat je die vraag inderdaad stelde. Maar ik dacht even voor de verduidelijking. Die vraag. Het is echt zo'n vraag die eigenlijk bijna net zo vaak komt als, stel je hebt je ouders nog niet gevonden, ga je zoeken naar je ouders? Het zijn zulke basic vragen waarvan ik eigenlijk denk, ten eerste, wat doet het ertoe? Nou, ik zal je vertellen wat het doet. Tenminste, waarom ik hem stel. Want hoe kwamen we er ook weer op? Omdat wij ons afvroegen, als je vanuit een ander land immigreert naar Nederland, word je als immigrant gezien. Mm-hmm. Ja, door de overheid. Door de overheid, niet door ons. Ik ben een migrant met een niet-westerse achtergrond. Ook al woon ik hier mijn hele leven. En heb ik hier kinderen. En heb ik een Nederlands paspoort. En hoort Curaçao bij het Koninkrijk van Nederland. Toch ben ik een migrant met een niet-westerse achtergrond. Iemand uit Indonesië is dat niet. Iemand uit Japan is dat ook niet. Iemand uit China is dat wel. Maar hoe zit het als je geadopteerd bent? Daar waren we gewoon benieuwd naar. En toen dachten we van, nou, misschien weten jullie dat niet. Maar je weet wel hoe je jezelf voelt. Ah, ja. Nou, feitelijk gezien zijn we nog steeds inderdaad een migrant. En werkelijk, dus hoe ik me voel. Ja, ik denk heel vaak over na, maar ik denk dat ik er gewoon nog niet uit ben. Het is iets wat ook gewoon elke keer wisselt, denk ik. Niet alleen de situaties, maar ook gewoon in je levensjaren. En het heeft denk ik een deel te maken met acceptatie. Het heeft een deel te maken met wat ik al zei, wat het toe doet. Wanneer het zeg maar echt ook een voordeel heeft of misschien een nadeel heeft. Ja. En voor de rest, de vraag namelijk, voel je meer Chinees of Nederlands, die wordt me heel vaak gesteld. En eerst zei ik altijd heel standvast, Nederlander. En toen daarna werd het, toen had ik mijn ouders gevonden, oké, misschien dan toch meer Chinees. En nu denk ik, ja. Is het wel zo zwart-wit? Ja, volgens mij niet. Volgens mij maakt het ook helemaal niet uit. Ik ben gewoon een persoon. Ik definieer me als zij haar. Is dat iets waar wel rekening mee gehouden zou moeten worden? Dat het voor andere kinderen misschien wel zo kan zijn dat je je verscheurd voelt of niet weet van ja, waar hoor ik nou echt thuis? Hè? Ja, ik denk dat dat meer te maken heeft met identiteit dan dat het te maken heeft met achtergrond. Dus als het gaat inderdaad om Nou, en hoe je benaderd wordt in de samenleving. Dus dat gaat om dat stukje zelfacceptatie. Het gaat om een stuk van, als jij op een bepaalde manier zeg maar wordt benaderd, dan is hoe jij dat interpreteert, hoe jij dat zeg maar voelt, dat ligt bij jezelf uiteindelijk. Dus of als stel, vroeger, als mensen zeiden van, hey, kut Chinees, dan dacht ik, oh nee, wat kut. En ik voel me helemaal naar en alles in mijn lichaam zegt nu, ah! En nu als iemand het zegt, denk ik, ja, Chinees ben ik, heb een kut, zeker. Dus wat is je punt, weet je wel? Ik heb gewoon al 3 keer kut achter elkaar op NPO Radio. Oh, sorry hoor. Nee, maar dat, ja, kan, nee, dat kan gewoon. En ik gooi er gewoon een 4de achteraan. Ja, dat kan gewoon. Doen wij niet moeilijk over hier bij de Nacht is Zwart. Nou, wat fijn. Nee. Dat is fijn. Ja, mag ook best gezegd worden af en toe. Jullie hebben muziek meegenomen. We hebben klaarstaan Rihanna met Lift Me Up. Mm. Waarom dat nummer? Wie heeft voor Rihanna gezorgd? Jij. Ik heb niks ingeleverd. Niet je huiswerk gedaan. Geen muziek voor jou. Heel grappig ben jij. Ja, ik zag een enorme lange mail. Dus ik dacht, Nicky, waarom Rihanna? Ik moest gewoon heel erg aan het nummer denken. Als je kijkt naar inderdaad gewoon Wakanda Forever of gewoon Black Panther. Weet je, het is zo'n statement. Ik ben ook echt dol op Shang-Chi, daar echt niet van. Maar daar ken ik gewoon een iets minder bekend nummer van. En ik moet gewoon zeggen, dit nummer geeft een vibe. Weet je, het geeft gewoon een gevoel van trots, eer, emotie, despair. En tegelijkertijd ook heel veel kansen. En dat vind ik gewoon zo krachtig. En in Black Panther gaat het deels ook, of nou eigenlijk best wel een belangrijk deel gaat over adoptie of opgroeien bij een andere familie dan je geboorteouders. Ja. Heel mooi. Past dankjewel. Mooi bij deze nacht. Rihanna met Lift Me Up. Mijn stoere tiener moest echt zo hard huilen aan het eind van Black Panther, Wakanda Forever. En ik ga niks spoilen, maar... Nee, want ik moet hem nog zien. Gaat het zien. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En deze nacht hebben we aandacht voor adoptie. Nikwi Hoogland en Simone Huying zijn dit uur te gast. En beide zijn ze betrokken bij Adoptopedia. Dat is een belangenorganisatie voor Nederlands geadopteerden uit Taiwan en China. Heb je een vraag aan hen, dan kan je die stellen door te bellen naar 0800-1121. Of door een bericht te sturen in de gratis NPO Radio 1 app. Vind je dat dan leuk om op te schrijven, stellen, bellen? Of heb jij dat niet gedaan? Ja, dat heb ik wel gedaan, maar dat is onbewust gebeurd. Oh. Was een onbewustje, was ik dit. Ik dacht dat we gewoon... Jij dacht, ik ga eens kijken hoe ik Milouska een tongtwister kan bezorgen of zo. Nee. Ik vind het dan gewoon leuk om soms van dat soort dingetjes erin te stoppen. Ja. We schrijven zelf onze teksten, ja, dat zoals is je het. Begrijpt. Dat is een en Lara en ik zijn een beetje taalnerds. Taalpuristen zijn wij. Ja. We houden ervan. Ik wil heel even reageren op iets wat er in de Radio 1-app gevraagd wordt over de opstelling van onze camera's. Er zijn mensen die namelijk live meekijken via de website van NPO Radio 1. Over de opstelling dat voornamelijk ruggen te zien zijn en dat soort dingen. Dat heeft te maken, lieve mensen, met dat wij in een nachtstudio zitten. Er zijn maar 2 camera's en die kunnen niet op een andere manier ingesteld worden dan dit. Dus het is niet voor niets radio. Doe anders lekker gewoon je ogen dicht en luister naar het gesprek. Dan beloof ik je dat verder niks aan de dimensie af gaat doen. Ja. Mocht het je echt heel erg storen. Ik denk, ik ga het toch even zeggen, want mensen vragen zich dit af. Ja, we hebben het geprobeerd. We hebben echt naar gekeken, maar het lukt gewoon niet. Het kan even niet anders. Terug naar het onderwerp van deze uitzending. Ja, ik kijk even snel of er iets over het onderwerp gezegd is. In zag de ik zo NPO snel even Radio niet voorbij komen. App. Nee, iemand zei alleen dat wat Simone aangaf over wakker liggen, over of er genoeg chips in huis is, zei Saïda, stukjes chips in je bed zijn echt lastig. Is dat zo, Simone? Of heb ik niet zo last van. Nee? Nee. Nee, eet je chips in bed? Ik leef eigenlijk vanuit mijn bed. Dus het bed ligt meestal vol met een tas, chips, eten, drinken, snoepjes. Pas je er zelf dan nog wel bij? Ik kijk even naar je partner. We hebben een kruimeldief sinds kerst. Oh, een kruimeldief sinds kerst hoor ik op de achtergrond. Dat is, ik denk dat jij daar vooral heel blij mee bent. Ja, ik zie dat Bob een berichtje stuurt wat ingaat in zekere zin op onze uitzending. Bob zegt, intrigerende gesprekken, onderwerpen die overdag niet gehoord worden. Wat goed dat jullie daar een podium voor geven. Wat jammer dat je daar de nacht voor op moet geven. Jullie verdienen een beter tijdslot, mijn complimenten. Dankjewel, Bob. Dat is kei lief. Ja, dat is altijd leuk om te horen. Maar nu terug naar Nikwi en Simone. Jullie zijn dus van Adoptopedia, een belangenorganisatie voor Nederlandse geadopteerden uit Taiwan en China. Waarom? Ja, China snap ik nu. Waarom Taiwan? Mag ik een intermezzo doen? Het is Adoptopedia. Adoptopedia. Maar ik vind Adoptopedia vind ik ook leuk. Klinken. Adoptopedia. Ja. Net dus zoals ik... Wikipedia. Juist. Ja. Adoptopedia. Ja. Kijk, dankjewel. Maar deze vraag kan Nikwi heel mooi beantwoorden. Nou, ik dacht dat jij even voor een andere reden zat en ik ook. Oh ja, sorry, dat klopt, ja. Nou, wij zijn inderdaad begonnen voor eerst Chinees geadopteerden. Omdat wij allebei een Chinese afkomst hebben. En de derde persoon die ook medeoprichter is, die is ook van Chinese afkomst. En toen wij dat opzetten, kwamen wij in het proces erachter eigenlijk dat ook veel Taiwanese geadopteerden een plekje zochten in adoptieland. En die hebben we eigenlijk gewoon meegenomen onder onze vleugel. En zo is het eigenlijk wel ontstaan. Omdat er ruimte was en jullie dachten, wij springen in dat gat. Ja. Ja. Maar is er dan kans dat er ook nog meer landen, dat jullie meer landen gaan belangen behartigen? Hoe zeg je dat? De belangen van meer landen gaan behartigen? Voor nu is het doel vooral stabiliseren voor hetgeen wat we hebben. En als we heel ver in de toekomst kijken, is het altijd fijn om te kijken of je kan uitbreiden. Maar voor het korte termijn plan is echt wel eerst stabiliseren met de doelgroep waar we nu momenteel in zitten. Hoe lang doen jullie dit al? Met Adoptopedia? Bijna 2,5 jaar alweer. Nou, langer, ja. Want maart is het 3 jaar geleden dat we het eigenlijk voor de eerste keer bij elkaar kwamen. En toen we eigenlijk begonnen met 3 personen, Adoptopedia. Ja. En voordat ik vraag waarom jullie zijn begonnen, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Oh, dit is een leuk verhaal, denk ik. Ja. We moeten in ieder geval lachen. Ja. Okay, laten we elkaar aanvullen, want ik ben deel kwijt en jij bent vast een deel ook kwijt. Sowieso. Dus dan gaan we samen die delen niet vergeten. Oké. Okay. Dus wat geleden. Was? Ja, er was een WhatsApp-groep. Ja. Daar begonnen toch? Ja, een WhatsApp-groep. Ja, een hele grote app. Oké, okay, hele grote app met heel veel Chinese en Taiwanese geadopteerden. Tenminste, veel Chinees, paar Taiwanese. Ja. Wat er gebeurde was, wat was rondom COVID. Dus op een gegeven moment was het zo dat er waren steeds meer berichten in het nieuws over Aziaten die werden aangevallen. En wij als dan toch maar Chinees, Nederlands geadopteerden, vonden dat best wel schokkend en ook best wel beangstigend. Want wij zijn ook uiterlijk, dus je kan zomaar aangevallen worden, je weet het niet. Dus toen hadden wij een gesprek over een statement. Ja, een positieve statement. Een positief statement van ja. Misschien moet je het gewoon niet doen, maar dan dus wat meer context. Ja. Dus dan hadden wij een gesprek daarover. En ik was eigenlijk zo onder de indruk van jou, merkte ik, van hoe stevig jij daarin zat, dat ik dacht, wow, jou moet ik echt in mijn team hebben. Niet dat er toen nog een team was, maar als er ooit een team zou komen, zou ik jou erbij willen hebben. En toen hebben we gesproken. Tegelijkertijd had ik toevallig een wandelingetje met de derde, Hong Lin. En we waren op de Hilversumse Heide. En we gingen gewoon een beetje kletsen over, ja, ik vond het gewoon leuk om andere geadopteerden te ontmoeten. Dus ik had gewoon random gesprekken met, tot nu toe, iets van 1600 geadopteerden gesproken. Wow. En Hong Lin zei ineens aan het eind van onze wandeling, oh ja, en ik doe ook design. En ik zeg, oh, nou, ik zoek een designer. Dus dan volgens mij is de roedel compleet voor toen. Dus toen gingen we met z'n drieën bij elkaar zitten. Eerst nog digitaal, want het was natuurlijk echt nog COVID en mondkapjes, dat soort dingen. Mm-hmm. En toen uiteindelijk op een bepaald moment hebben we met z'n drieën bij elkaar gezeten en zeiden we, dit moeten we gewoon doen. We moeten gewoon beginnen met een Instagram. En volgens mij ligt hier een heel grote behoefte voor heel veel mensen. Ja, want jij zegt, Simone zat er best wel stevig in. Hoe stevig zat jij erin, Simone? Kan je een voorbeeld geven? Ja, nou, daarom moest ik net zo lachen, omdat Nikki de opmerking maakt over kutchinees. 2,5 jaar geleden vond Nikki daar best wel een bepaald statement wat ik dan zei. Zo van, ja, ik ben een Chinees, heb een kut, weet je dat. Dat is ook hoe ik ernaar kijk, weet je. Ik kijk best wel nuchter naar adoptie. En ik kijk ook nuchter naar de bijkomende problemen, om maar zo te zeggen. Omdat ik vooral heel erg wil kijken naar van, oké, wat kan iemand wel? Wat is de kracht en wat bezit je al vooral? Dus daarom, als dat stukje met COVID, toen al die opmerkingen, vond ik het vooral belangrijk. Kijk, protesteren, dat is zeker een manier. Maar ik ben echt van mening dat het in contact zijn met de ander en uitleg geven over hoe dingen in elkaar kunnen zitten en hoe het voor, in dit geval mij was. Om dat juist te vergroten en een positieve kracht ook mee te geven. De doelgroep waar wij zitten is veel jonger ook. En ik had zoiets van, ja, er is meer dan alleen maar het stukje discriminatie over COVID-Chinezen, om maar even zo te zeggen. Dus daar wilde ik vooral ook meegeven. Want er is hoop, er is kracht. Er is, het is heel vervelend wat er gebeurt en ook heel naar. Maar daarnaast put je ook kracht uit andere dingen. En dat was eigenlijk het statement wat ik vooral met Nick weer wilde neerzetten. Van de geestelijke gezondheid van onze vrijwilligers en onze doelgroep. Daar vind ik gewoon heel belangrijk om daarvoor te zorgen ook. En als je zegt, het is belangrijker om mee te geven hoe dingen in elkaar kunnen steken voor jou dan. Waar heb je het dan over? Ik ben best wel al een paar keer in gesprek gegaan met ouders die een kind hebben geadopteerd. En daarin probeer ik vooral ook met ouders over te hebben. De dingen waar ze tegenaan lopen. Maar ook uitleg geven van, ik snap dat je als ouder zijn heel erg bezorgd bent. Je wil alles voor het kind. Maar dat betekent soms ook dat je iemand met een adoptieachtergrond ook even de ruimte moet geven om ook even boos te kunnen zijn. En het kunnen zeggen van, jij bent mijn moeder niet, jij bent mijn vader niet. En dat dat eigenlijk niks te maken heeft met die persoon, maar echt puur van het gevoel van identiteitsontwikkeling. Ja. En wat ik daarin soms ook wel probeer is ouders uit te leggen van, als je geen geadopteerd kind zou hebben en biologisch, zou je ook toch wel relatief dezelfde thematieken terug zien komen. Alleen, het punt bij adoptie is natuurlijk weer wel zo dat de bepaalde zaken gewoon iets grotere invloed hebben op een kind, gezin en ouder dan wanneer het misschien biologisch was geweest. En dat die verschillen probeer ik vooral wel met ouders vooral te bespreken. En ja. Mag ik daarop aanvullen? Dat ja. Inderdaad sowieso ook het gewoon het hele genetische stuk maakt natuurlijk ook gewoon uit. Dus het feit dat jij zeg maar van twee heel andere personen komt, maakt natuurlijk heel veel uit in je opvoeding en wat je ouders misschien wel of niet dan herkennen. Waarschijnlijk niet, want hè, je karaktertrekken bent niet... die je van precies. Je ouders overneemt. Ja. Of fouten die je misschien maakt, die zij dan hebben al. Ja, dan hadden ze bij een biologisch kind kunnen zeggen: ach, weet je wel, Henny, dat jij dit weer doet. Hè? Dat, zo was ik ook op mijn 12-jarige. Ja. Of 16. Ja, geen ook, idee. Nee, was mooi wat hij doet. Wat Henny ja. doet. Maar ja. Maar ook Henny. Ja. Ja. Ik dacht, ik gebruik even een heel. Ja. Nou, Pieter. Ja, oh, ja. Ja. Okay. Pietertje. Henk en Ingrid. Ja. Ja. Henk en Ingrid. Ingrid ook. Ja. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja. Ja. Wat doen jullie met de organisatie Adoptiepedia? Oeh, dat is heel veel. we zitten eigenlijk op verschillende domeinen. Hè? Dus we zitten zowel hè, dat we mee willen denken met een stukje hè, politiek gezien. Hè? Het Joustra-document, om maar zo te zeggen. Het expertisecentrum, dat soort dingen. Daar worden wij ook voor uitgenodigd om mee na te denken. Nou, dus enerzijds heel veel samenwerking, verbanden met verschillende... ja. Op beleidsniveau om mee te kunnen denken. Anderzijds zitten we heel erg op het activeren van onze mede-geadopteerden om samen bij elkaar te komen. En dat heeft soms ene keer gewoon echt een karakter van hey, gezellig bij elkaar komen en verder niks. Wij organiseren daarnaast ook juist bijeenkomsten die dus wel echt die thematieken bespreekt. Zoals het symposium, hè, roots zoeken. Dat is natuurlijk wel echt gericht om informatie te delen. En dat is ook hetgeen waar we ooit mee begonnen zijn. Hè? Dat Stichting Adoptiepedia echt ook bedoeld is om de informatie die we al bekend zijn, om die allemaal te verzamelen, maar ook te delen met de rest. En daardoor proberen we eigenlijk het zo breed mogelijk te pakken door allerlei partijen gewoon echt mee te nemen. Dus politiek gezien, we pakken de adoptieouders mee. We hebben ook verschillende organisaties die dus nog adopteren en dat we daar het gesprek mee aangaan. Onze eigen geadopteerden, maar ook geadopteerden uit andere landen. En ook op onderwijsniveau, dat is ook wel heel leuk om te weten dat we ooit gebeld zijn door een mentor en die had een geadopteerd kind en die zag het nummer staan en die heeft toen gebeld omdat hij wilde overleggen van hey, wat kan ik daar in dit geval doen? En ik denk dat dat het mooie is als je dat behaalt. Ja, dus het is heel breed wat ik hoor. Jullie zitten op onderwijs, jullie zitten op beleidsniveau, denken politiek. Jullie mee. Er worden zeg maar voor geadopteerde mensen bijeenkomsten georganiseerd. Ook en ook voor de ouders. Ik word getriggerd door de bijeenkomsten voor de geadopteerde kinderen onderling. Wat bespreken jullie daar dan met elkaar? Soms is het alleen voor de gezelligheid, zeg je net. Maar soms hebben jullie denk ik ook over hele wezenlijke dingen waar jullie als geadopteerde tegenaan lopen. Zeker. Ja. Ja, grappig. Ik hoor je het woord kinderen zeggen. Ik haal je er weer even bij. Ja. Ik hoor je het woord kinderen zeggen. Ja, dat zijn jullie natuurlijk al lang niet meer. Nee. Maar er wordt heel vaak over gesproken inderdaad. Van alsof wij nog kinderen zijn. En ik geef toe, in sommige geadopteerden zit zeker nog het kind. Dus daar bedoel ik mee dat er misschien een soort verkapt trauma zit. Door het misschien wegbagatelliseren van je problemen, van je ouders, van je omgeving. Ah joh, werd er net allemaal bij gezegd. Joh, boeien. Lekker ene oor in, andere oor uit. Dat ik denk, wauw. Dat moet je juist kunnen verwerken met mensen om je heen die dat kunnen begrijpen. Ja. Ik denk dat bijeenkomsten van Adoptiepedia die zorgen daar heel erg voor dat je gewoon begrepen wordt, dat je erkend wordt, dat er een veilige sfeer wordt gecreëerd. Het zijn echt momenten dat ik gewoon inderdaad, dan is iemand net nieuw en je hoeft maar een paar woorden te horen of te zeggen in tranen. Omdat het gewoon zo diep zit. Omdat je hebt zo lang dan ben je opgevoed met mensen om je heen of met bepaalde gedachten, dat wat jij voelt of wat je vindt, dat het eigenlijk niet mag plaatsvinden. Ja. En dat je dus dat ook niet die herkenning vindt, kan ik me voorstellen. Absoluut, en die erkenning. Mm. Vanuit welke behoeften zijn jullie ermee begonnen? In eerste instantie. Ik denk dat het voor Nieke en mij beide wel om een andere reden is geweest, wat daardoor ook zo sterk maakt. Ik werk zelf in de geestelijke gezondheidszorg en ik heb zelf ook meerdere trajecten gevolgd voor gewoon de ontwikkeling naar mezelf en de strubbels die ik daarin tegenkwam. En ik merkte gewoon dat enerzijds werd er heel erg gehamerd op, je bent geadopteerd, dus je hebt een trauma, dus er zijn heel veel problemen. Dat vond ik heel lastig, want ik ben in dat opzicht, ja, ik ben zo'n persoon die dan denkt, ja, dat valt allemaal reuze mee, hou eens op, joh, weet je. Voelde misschien bijna alsof het je werd aangepraat, zo'n trauma. Maar anderzijds wist ik ook natuurlijk dat er wel iets mee gedaan moet worden. Maar dat stuk wordt eigenlijk of opgedrongen of het werd een beetje zo aan de kant geschoven. En ik merkte gewoon dat ik vanuit mijn persoon ook wel relatief stevig in mijn schoenen sta. En ik kon me gewoon heel erg voorstellen voor de mensen die dat niet hebben of gewoon geen goed netwerk of dergelijke dingen. Dat de zorg gewoon voor deze doelgroep gewoon te minimaal was. Waardoor ik zoiets had, dat wil ik verbeteren. De zorg, de begeleiding, de ondersteuning. En dat dat veel meer bekend wordt. Niet alleen als trauma, maar van hey, wat hebben mensen met deze achtergrond eventueel nodig? En wat kunnen ze zelf bieden? Maar waarin zal Nederland als politiek gezien, wat kunnen zij nog doen om dit proces te verbeteren? En dat is wel echt mijn persoonlijke doel geweest. En van Nikki is dat iets anders. Nikki? Ja. Hoe anders is dat voor jou dan? Nou, ik vond als mijn ouders in 2019. En wat misschien een iets uitgebreider verhaaltje wordt, maar in ieder geval, ik zal het beknopt houden. Het hoeft nu niet meer hoor. We zijn niet meer aan speeddaten en we hebben de tijd. Het is top. In de nacht. Nou, het was 1994. Ik werd... Nee. Nee, het was 2018. Een beetje heftig weer omschakeling. Maar mijn moeder was heel ziek in Nederland dus. En ik voelde gewoon aan alles dat het best wel snel eindigd werd. Of in ieder geval dat het, nou ja, dat haar leven niet meer lang zou duren. Dus toen dacht ik, ja, wat ik al zei, ik ben enig kind. Ik hou zo meteen gewoon geen stuk familie meer over wat op mij lijkt of waar ik een herinnering mee heb. En toen dacht ik, ja, ergens op deze planeet moeten nog twee mensen zweven, misschien meer, die op mij lijken en waar ik misschien wel een verbinding mee kan vinden. Nou, vervolgens heb ik in 2019 ik noem het nog niet per se actieve zoektocht, want het was wel redelijk actief, maar ook wel een beetje passief, want je doet nog in eigen land, je bent nog een beetje afwachtend daarin. Ik was niet helemaal aan het flyeren, wat ik ook echt graag wilde doen hoor, later. En ik had die poster online gegooid. En binnen een paar weken was gewoon een reactie. En ik was gewoon helemaal stunt. Ik dacht, hè? Nou goed, zoals inderdaad net het verhaal al, ik heb mijn ouders dus gevonden. Hij herkende mij van de foto, herkende mij van de plaats, geboortedatum, ja, alles. Lijkt ook op je moeder. Ik ben twee druppels water. Het is twee dat zij ouder is, water. Maar precies. Ja, maar dus, ik wou net zeggen, maar niet dan... iedereen zeggen van... Nee. Oh ja, jij bent mijn dochter. Nee, dit was echt... dit valt niet te missen. Ik snap niet waarom ik nog twee DNA-tests heb gedaan. Snap ik wel, want ik ben een wantrouwig persoon. Dus. Ja, maar je wil het ook zeker weten. Zo, zeg maar, er zit een verschil tussen niet testen en dubbeltesten. Ik ben de dubbeltester. Ja, snap ik wel. Dus ik vond het wel heel essentieel. Nou, getest, bleek uiteindelijk match. Was super waardevol. Maand later overleed mijn moeder. Dus dat was wel echt een hele intense periode voor mij qua veel happenings. In oktober ben ik naar China gegaan met mijn partner. En toen ik terugkwam, wilde ik eigenlijk het eerste wat ik wilde doen, dat is sowieso mijn karakter wel een beetje hoor, maar wilde ik ook voor andere dingen betekenen. Want ik dacht, oh, dan ga ik vertellen over mijn reis. En misschien informeer ik daarmee mensen of inspireer ik daarmee mensen. Of kunnen we sowieso gewoon gezellig bij elkaar komen voor een theetje. Dus ik had het georganiseerd. Er kwamen iets van 6 of 8 mensen kwamen bij mij thuis. Toen ik nog in Neder-Oostenberg woonde. En het was zo waardevol. Maar ik kreeg continu dezelfde vragen. Dus ik dacht, wacht even. Als ik steeds dezelfde vragen krijg, dan geef ik ook steeds dezelfde antwoorden. Kunnen we dat niet ergens bundelen? Ik vind het zo zonde dat ik het nu steeds eigenlijk moet benoemen. Terwijl, waarom is er eigenlijk geen plek? Nou, er gingen heel veel gedachten door mijn hoofd. Ja. En als er zo'n klein groepje mensen al dezezelfde vraag hebben, dan zal dat bij veel meer mensen leven. Nou, toen kwam ik er inderdaad ook later pas achter ook dat er inderdaad 10.000 Chinezen en Taiwanese geadopteerden zijn. Waarvan Nederland alleen al in Nederland. Wow. Dus toen dacht ik, ja, daar moet gewoon wat mee gebeuren. Het is gewoon eigenlijk van de zotte dat we gewoon nog geen plek hebben. En toen was ik in het najaar van 2019 nog aan het kletsen over dit idee. Toen nog met iemand anders. En toen leerde ik jullie kennen. Daarvoor had ik al wat dingetjes in de stijgers gezet in mijn hoofd. Maar ook met wat mensen om me heen. Van, ja, ik denk wel dat ik dit ga doen. En toen zeiden mensen, ga je dit doen? Ja, ik denk wel. Nee, ik ga dit doen. Nou ja, en als ik helemaal zeg dat ik iets ga doen, dan ga ik het doen. Dan gebeurt het ook. En dan gebeurt het goed. En toen gebeurde COVID. Meteen, zeg maar, 3 maanden later. Ja. Ja, ik had meegenomen. Dus dat sorry daarvoor iedereen. Wel fijn dat we nu 1 iemand kunnen aanwijzen. Ja, precies. Nikki Hoogland. Ja. We hebben Patient Zero, toch? Patient Zero. We hebben persoon het er gevonden, dames en heren. Ladies and gentlemen, we've got her. Ja. Zullen we nog even naar muziek gaan? Want ik zie dat er nog twee nummers meegenomen zijn. Maar ik denk dat we nog eentje gaan draaien. Dus ik ga jullie laten kiezen. Simone zei al, Nicky heeft de muziek aangedragen. Ja. We hebben Rondé en Harry Styles klaarstaan. Ja, de ene is heel... Eigenlijk zijn ze altijd heel hyped. Doe maar Harry Styles, ja. Harry Styles? Ja. Waarom gaan we naar Harry luisteren? Ja, het was natuurlijk een klein grapje. Maar Late Night Talking, ja, ik kon het niet anders dan die. Oh, echt? Ja, gezien dit gesprek en de grapjes die al zijn gemaakt, vind ik hem helemaal passen. Styles met Late Night Talking, omdat we midden in de nacht aan het praten zijn. Zo simpel is het bruggetje van Nicky en Simone. En terwijl we midden in de nacht nog aan het doorpraten waren, terwijl Harry Styles de longen uit zijn lijf zong voor ons, ja, hadden Simone en Nicky nog een dingetje. Ja, want we hadden het over, eerder in deze uitzending hadden wij het over adopteer een kerstboom. En Nicky, jij zei net, dat viel niet zo lekker. Nee, weet je wat het gewoon is? Het feit dat je gewoon het woord adopteren, zeg maar, kan gebruiken voor niet levende objecten. Laat ik het dan inderdaad even zo plat zeggen. Dat, kijk, hè, adopteren een zeehond, ja, oké, leeft object. Adopteren een pup. Maar je hebt ook dingen als inderdaad adopteren rotonde. Adopteren een vuilniscontainer. Sorry hoor. Maar dat soort dingen kan je eigenlijk echt niet zeggen. Dat is zo onterend. Dank je, ja. Mensonterend. Het is zo... Heeft het te maken met dat het voor jullie dan voelt... en ik vul hem even in, dus corrigeer me als het niet zo voelt... Ja? Dat het voor jullie dan voelt dat je vergeleken wordt... met een rotonde of een vuilniscontainer. Of een kerstboom. Of een kerstboom, zoals wij zoals er net gedaan. Ook werd gezegd, inderdaad van... dan word je even langs de weg gezet. Nou ja, sorry, maar als ik daar inderdaad een parallel mag trekken... weet je, dat, ja, dat kan eigenlijk echt niet. Nee. Mm-hmm. Nee, en dat is zeker niet onze bedoeling geweest. Nee. Wil ik er bij deze precies. bij zeggen. Wij dachten gewoon, oh, lekker luchtig dingetje. Want anders hebben we 3 uur lang over best wel een zwaar thema. Ja. Maar ik vind het fijn dat jullie het aangeven. Niet, ja, en wij vinden het helemaal niet erg. In tegenstelling tot een heleboel andere mensen. Ik noem geen namen. Om zelf kritisch te zijn. Dus, en wij leren ook elke keer. Dank jullie wel. Ja, hiervoor. Heel fijn dat jullie het aankaarten. Ik zal dit ook elke keer, als ik dat nu hoor voortaan, dan ga ik dat ook zeggen. Ik ga er inderdaad ook scherper op zijn, ja. Mocht je net inschakelen, je luistert naar De Nacht is Zwart. Bij ons in de studio zitten Nicky Hoogland en Simone Hoeying van Adoptiepedia. Mocht je nog een vraag hebben aan onze gasten, dan kan je die nog eventjes insturen. We hebben nog een kleine 10 minuten. En dat kan je doen door dat in te sturen via de Radio 1-app. Dat is het snelste en het makkelijkste. Maar je kan ook bellen naar 0800-1121. Ja, en dan hebben we eigenlijk al een heleboel gekregen. Nee, niet echt, hè? Niet echt heel concreet. Nederland slaapt. Oh, Sayida wil nog wel vragen. Dat vind ik wel een leuke. Of jullie muziek uit je geboorteland ook mooi vinden? Oef. Ik heb een cd thuis liggen van een soort kinder voor kinderen in het Chinees. En ik moet zeggen, dat vind ik nog steeds wel mooi. Maar dat heeft gewoon meer te maken met sentiment dan echt het mooi vinden. Ik moet je wel zeggen, ik ben ook naar Chinese opera's gegaan. Ja, daar hoef je me niet voor wakker te bellen. Dat, nee. En sowieso geen opera's voor mij. Oh, wat grappig. De vorige gast had zijn vrouw leren kennen. Ook een geadopteerd menspersoon uit India. Ja. Tijdens de musical, hè, was een het? Een musical, dacht ik. Een Indiaanse voorstelling. Ik weet een Indiaanse musical was ja, het. Ja, maar de opera in het Chinees, ik weet niet, dat is echt heel heftig. Dat is echt gewoon het Chinees aan zich is vrij schel en hoog, maar dan verdubbelt dat nog even 20 keer en dan heb je de opera. Ja, ik heb het ook wel eens. Dat is heftig. Ik heb het wel eens gehoord. Kennen jullie andere cultuur uit China eigenlijk? En dit vraag ik omdat ik kan me de titel niet meer herinneren. Het is echt te lang geleden. Maar als kind van een jaar of 12, 13 keek ik heel graag naar een soort Chinese soap. Die werd vroeger uitgezonden. Gewoon op de Belgische televisie, geloof ik. Of op Nederland 2. Nou, dat weet ik niet meer. Maar dat vond ik echt fantastisch. Nou, is wel leuk dat je dat bruggetje geeft. Want over cultuur gesproken. In januari hebben wij het Lunar New Year met Adoptiepedia. En dat is een heel waardevol, denk ik, moment. Het is de eerste keer dat we vanuit de adoptiecommunity zoiets organiseren. Het is zeg maar een Chinees nieuwjaarsgala. En het is Lunar New Year als we het heel inclusief houden. Want iedereen is dus welkom. En het is echt wel heel bijzonder dat we zoiets mogen doen voor de community. En dat er dus eigenlijk ook iedereen welkom is. Dus dat je daarin ook anderen kan leren kennen. Niet alleen met de Chinese of Taiwanese geadopteerde achtergrond. Maar partners, vrienden, familie. Geïnteresseerden. Geïnteresseerden, dankjewel. En dat is, ik vind dat wel echt een primeur, denk ik. Voor een community. Dat je dus op zo'n cultuurvlak in kan haken. Ja. Wat gaat dat voor feest worden? Ja, gala. Ja, maar... Ja, lijp. Gewoon helemaal lijp. Ja, gewoon doe gek. Is het een dansavond? Ja. Gaan er mensen spreken? Happies. Hapjes, drankjes. Nee, gewoon een groot familiefeest, om maar zo te zeggen. Iedereen die er komt, wordt verwelkomd warm. Ja. En het wordt gedragen door onze vrijwilligers met passie en liefde. En ik denk dat dat de basis is van eigenlijk hetgeen wat we doen. En als het op culturele stuk. Ik denk dat we daar heel erg mee bezig zijn. Als je kijkt naar de bananengeneratie. Hè? Of hoe heet dat? Zo heet het. Mm-hmm. Bananengeneratie, sorry. Bananenbootgeneratie. Toch? Wie? Bananenbootgeneratie, toch? Nee, de bananengeneratie. Ja, Adoptiepedia die gaat daar. Of veel vrijwilligers zijn naar de voorstelling geweest. En dat zijn wel dingen die je dan toch indirect, direct steunt op cultureel vlak ook. Hè? En ook het Chinese festival ligt in het dierengebeuren. China Light. Mm. En dat soort dingen. Dus op cultureel vlak wordt er steeds meer gedaan. Ja. En puur toen ik jonger was, want daar had jij het over. Ja, ik keek niet verder dan anime. Maar ja, dat is Japans, dus dat telt niet. Nee, maar het is gewoon heel fijn dat er meer representatie is in zowel inderdaad activiteiten als in inderdaad personen, als in geluid, hè, zoals nu bijvoorbeeld. Dat is gewoon, denk ik, heel waardevol voor al die geadopteerden die dan denken misschien, ik heb 20 plus jaar eenzaam bepaalde dingen gevoeld of bepaalde dingen gedacht. En dan nu dit te horen dat er dus veel meer zijn, namelijk 10.000. Ja. En dat wat nogal een aantal is. Dat is echt een fix aantal. Ja. Ja. Dat is volgens mij hetzelfde aantal als de boeren. En dan heb je het nog niet eens over. Heb je het nog niet eens over mensen die ook welkom zijn op het feest, ja, die niet geadopteerd zijn, maar misschien wel hun hele leven hier hebben gewoond en ook aansluiting zoeken bij iemand die op ze lijkt. Ja. Exact. Ja. Ja. Waar en wanneer? Want als we toch bezig zijn, maak dan ook even lekker reclame. Ik weet niet wat jullie capaciteit is, maar... Ja, volgens mij is het capaciteit is 250 bezoekers. Het is 21 januari in Rotterdam. En je kunt natuurlijk kijken op adoptiepedia.nl. Ja. Voor meer informatie. Voor meer informatie. En aanmelden. En aanmelden, ja. En wat soort kost dingen. Het? Dan moet ik het uit mijn hoofd doen. Ah, nee, jij doet het uit je hoofd, hè? Nee, ik weet dat het, als je alleen naar het gala wil, is volgens mij rond de €22. 22,50, ja. 22,50, kijk, hele mooie aanvulling. Dat scheelt die 50 cent. En als je het diner en gala wil, dan was het volgens mij €45. Daar geloof ik jou zoiets, op. Zoiets, plus minus. Ja, daar geloof ik op. En het is echt het waard, hoor. Het eten is zo lekker. En je hebt een reden om heel mooi gekleed te gaan. Ik heb hem al binnen, hoor, mijn jurk. Ja, dus als je een boermeisje van het platteland in een galenjurk wil zien, dan moet je vooral komen. Zo. heb jij ook al je jurk binnen? Ja, ik heb er eentje gekocht, maar ik heb hem nog niet gepast. Ik dacht, ik heb daar geen zin om te passen. Ik denk wel dat het goed is. Dus ik moet hem nog... En ik ga je haar krullen, toch? Oh, ik hoor dat mijn haar wordt gekruld. Dus ja, boermeisje uit het platteland gaat naar de grote city. Dus ja, daarom zou ik al sowieso komen. Nou, we moeten al naar het Aujaru in Suriname volgend jaar. Ja. En dan 21 januari moeten we in Rotterdam. Het is bij jou om de hoek. Dat is bij mij, ja. Thuis. Je kunt ook gewoon alleen even eten. Ik ga eens even kijken of ik een gaatje in mijn agenda heb. Ja. Daar ga ik sowieso op aan op dit moment. Ja. Wat kunnen we nog meer verwachten van Adoptiepedia? Ik hoop en dat wij nog meer kunnen betekenen voor deze doelgroep, hè, voor onze medegeadopteerden. En wat ik, mijn persoonlijke missie is nog wel echt het stuk het hoop en de kracht meegeven, in plaats van alleen maar kijken naar het is zwaar, het is kut, het is vervelend. Dat is het ook allemaal en dat mag er ook allemaal zijn. Maar naast dat stukje is er ook doordat je geadopteerd bent, kun je ook heel veel kracht uithalen. Ik ben best wel stevig in mijn schoenen komen te staan, omdat ik veel relativeer, maar ook zie van, soms word je gewoon positief gediscrimineerd. Daar kun je allemaal iets van vinden. Maar het is ook handig. In mijn werkveld kom ik als kleurling op de groep. Dat heeft gewoon een bepaalde herkenning voor de doelgroep waar ik mee werk. Daar lopen gewoon heel veel mensen met een autochtone achtergrond rond. En daar verschil zie ik gewoon wel in het contact aangaan met, in dit geval, allochtonere jongeren. Dus zet het ook gewoon in je kracht. Adoptie is ook het verhaal, hè, van hoop. Natuurlijk, het is heel verschrikkelijk als je afgestaan wordt en weggelegd wordt. En dat is allemaal heel verschrikkelijk, maar het is ook iets moois. Ik denk dat wij een betekenisvolle rol hebben genomen in de maatschappij om dit samen op te zetten. En vanuit die positiviteit die we samen dragen op ieder een eigen vlak, dat wij heel veel mensen kunnen inspireren. Het is niet voor niks dat een heleboel superhelden geadopteerd zijn, hè? Ja. Daar komt heel veel kracht vandaan. Ja. Ja. Voor jou, Nikki, heb jij een persoonlijk doel voor ogen of een doel wat je met Adoptiepedia wil bereiken? Nou, ik denk mijn persoonlijke doel is dus eigenlijk niet alleen de Chinese en Taiwanese geadopteerden ondersteunen, maar dus eigenlijk alle geadopteerden op langere termijn. En daarom werk ik nu ook bij het expertisecentrum. Dat is nog helemaal een opbouw. En het wordt echt geweldig in mijn ogen als we kijken naar hoeveel mensen daar betrokken bij zijn, maar ook hoeveel passie daarin zit om echt stappen te maken voor al die facetten. Mentale gezondheid, dossier inzage, roet zoeken. Juridische vragen. Het is echt, echt heel waardevol. Dan wil ik nog even heel snel, want het is al bijna tijd. Ja. Gerda Lievert, die altijd luistert. Oh, hoi, fijn. Gerda. Goedemorgen. Hi, Gerda. Hoi. Die vraagt, wat vinden jullie van Chinatowns? Ja, ik mooi. Word er gelukkig van. Ja, ik word er ook mooi van. Ja, vind ik mooi. Je kunt lekker veel eten daar. Ja, heerlijk eten. Je hoeft niet naar China te gaan om naar China World te gaan. Scheelt ook. China World? Scheelt een paar duizend euro. Ja, daarom. Ja. En duidelijk. Je kan... En in Chinatown, dat vind ik wel, kun je wel echt die foute kleine restaurantjes vinden wat niet gezellig aangekleed is. En met dat verschrikkelijke licht. Met dat plastic op tafel. Ja. Maar ik wil jullie nog wel even snel bedanken voordat we naar het nieuws gaan. Dank voor jullie verhaal. Nikwi Hoogland en Simone Huijing van Adoptiepedia. Bedankt. Tot zo na het nieuws. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Sittard en Heerlen is stilgelegd vanwege een grote brand in twee loodsen met daarin een fitnesscentrum. Het vuur ontstond om even voor 3:00. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren. De brandweer is nog druk bezig met het blussen van het vuur. Er zijn meerdere wagens ingezet. Omdat er weinig bluswater is, moet de brandweer dat vanaf andere plekken aanvoeren. Bij de brand komt veel rook vrij en daarom moeten mensen in de buurt ramen en deuren gesloten houden. Bij rellen in de 4 grote Nederlandse steden heeft de politie de afgelopen avond tientallen mensen aangehouden. Op veel plekken werd eerst gefeest na de overwinning van Marokko op Portugal op het WK voetbal in Qatar. Marokko won die wedstrijd met 1-0. Daarna werd het op meerdere plekken onrustig. Zo staken mensen vuurwerk af en bekogelden ze de politie daarmee. Ook werden er dingen vernield en waren mensen agressief tegenover agenten. De meeste arrestaties waren in Rotterdam en Amsterdam. Voor middernacht was het overal weer rustig. Het kabinet neemt niet alle eisen over die belangengroepen hebben genoemd in een brief naar aanleiding van de excuses van de regering voor het slavernijverleden. Dat meldt Nieuwsuur. Onder meer Zwart Manifest en Kick-Out Zwarte Piet zeggen dat ze de excuses pas accepteren als er een herstelfonds komt voor nazaten van slachtoffers. Ook willen ze dat Zwarte Piet verdwijnt en dat het woord neger strafbaar wordt. Het kabinet zegt met de organisaties in gesprek te blijven over de verontschuldigingen voor de slavernij. In een woonwijk in Sassenheim in Zuid-Holland is de afgelopen avond drugsafval gedumpt. Volgens getuigen stapten twee personen uit een vrachtwagen en gooiden ze onder meer 50 vaten naar buiten. Die belanden op straat en in de bosjes. In het gebied zouden mensen een chemische lucht hebben geroken. De meeste drugsvaten bleken leeg te zijn, meldt de politie. Dan nog het weer. Vanochtend kan het mistig of nevelig zijn. Aan de kust valt mogelijk wat sneeuw. Vanmiddag bewolkt met aan de noordkust en in het zuiden winterse buien. De maxima liggen rond een graad of 1. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Lara Lauwigi. Goedemorgen, kunnen we alweer zeggen, want de nacht heeft ons alweer verlaten. We zijn begonnen aan het laatste uur van De Nacht is Zwart. Fijn dat je erbij bent. Of je nou de hele nacht wakker bent geweest of juist net inschakelt, wees welkom. Zeker. We hebben deze nacht een dilemma voor je. Is adoptie een zegen of een vloek? En waarom vind je dat eigenlijk? Is het een zegen omdat jij misschien heel blij bent dat je een kindje uit het buitenland een beter bestaan kan geven? Of vind je het een vloek omdat het heel lastig is om te achterhalen of een kind wel echt is afgestaan en niet is verkocht of geroofd? Ja, en wie bepaalt wanneer het een beter bestaan is, hè? Het is allemaal heel subjectief. Welke normen weeg je dat dan af? Heel subjectief. Het zijn slechts enkele voorbeelden die ik geef. Maar ik ben heel benieuwd naar jouw mening. Vind jij adoptie een zegen of een vloek? Laat het ons weten. Via de NPO Radio 1-app. Die is gratis, mocht je hem nog niet hebben. Of je kan bellen naar 0800-1121. Gaan wij nu naar hele mooie zondagochtendmuziek luisteren. Namelijk Morning Matters van Jasmine Lacey. To me, it's happening for me. The cycle's never ending. That's why now I befriend it. What you leave at nighttime will come find you in the sunrise. Mornings matter to me. And even when it's miserable, thankful for the day to come. Oh, oh, oh. And even see. I got those who know and love me. Clarity is in my bedroom. Blessings greater than my problems. But my people, I don't want them. Morning's better to umbe. And even when it's miserable, thankful for the day to come. Thankful for the day. I think I'm wondering. I think I'm on a better. I think I'm wondering. More wondering. I think I'm wondering. What are you doing to me? To me. Want dat miste gangland, ik breng je dichter bij de dichter. De kunstenaar en psycholoog is P, psychisch labiel misschien, maar krankzinnig? Nee, ik breng dynamiek in die dynastie. Een onderzees keizerrijk, ik kom lyrisch diep. Een zieke schizo, hier is mijn echte helft. Glenderand, daarmee is mijn naam, van nu af aan ben ik mezelf. Jawel, aangenaam, dat moest eruit. Wij zijn één tezamen, dan samen eenzaam in ons huis. Voor dat samen zijn, haal ik alles eruit. Als een lege schat is, maar blijven grijpen naar de buit. Maar helaas, ik zie separatisme binnen het gezin tegen mijn zin in. Maar ik mis je, pa ook wij. Niet alleen de tijd meer, noem mij overgevoelig. Maar die littekens doen ook mij zeer. You can go in the night, travel with people worldwide. Act like you got nothing to hide. Left your family aside. Steadily you raise your pride. Paranoia sneaks inside. Finally you realize and decide. Family can be muziek in mijn familie, een soort familie van band. Is die band lek? Tape het en druk er lucht in. Het is een mislukking, maar shh, niet zeggen. Ben niet naïef, maar soms is onwetendheid het beste. Check me, ik zie één liefde, één strijd. Ja, ook de leider in de strijd blijft verliezen. Mijn liefde, niet ongedeerd. Realiteit doet pijn, daarom realiseer. Zeer pijnlijk, shit, ik kon niet anders. Maar ik zie tot mijn spijt dat spijt niet verandert. Als je wil, nou dan kan het. Maar what the fuck is mijn wil waard? Onder druk als een mes dat bijna mijn keel raakt. Of ben ik paranoia en moet ik rusten? Tijd lijkt ontspannen, maar ondertussen familiair tot en met. Maar gelukkig? Nee, maar blijf proberen totdat het gelukt is. Terug bij af, pijnen verberg, ik loop rond met een lach. Vele leven om te leren, ik leer om te leven. Familiair tot en met, Dit brengt me nergens, terug bij af. Pijnen verbergen, ik loop rond met een lach, ja. Vele leven om te leren, ik leer om te leven. Familiair tot mijn dood. Typhoon, Senna en Annette Verboom met Familiair. En daarvoor hoorde je nog het prachtige zondagochtendliedje wat wij hadden uitgekozen voor deze week. Morning Matters van Jasmine Lacey. Zouden mensen dat in de gaten hebben? Dat we gewoon standaard elke zondagochtend aan het begin van een derde uur een nummer laten horen dat iets met de ochtend of met de zondag te maken heeft? Ik denk dat de vaste luisteraars, zoals Gerda bijvoorbeeld, dat die dat ondertussen wel doorhebben. Maar als je net een keertje luistert, omdat je toevallig wakker bent, dan zou je het niet weten, denk ik. Nee, maar misschien valt het dan toch op dat je denkt van, hey, morning matters, oh grappig. Ja, ja. Ochtend begint net. Ligt er ook aan hoe scherp je bent op dit tijdstip, denk ik. Het is 5:10. Dus absoluut. En of het ochtend voor je is, hè? Want het kan ook zijn dat je nu net gaat slapen en dat jouw nachtrust eigenlijk nu ingaat. Hoe het ook zij, we hebben jullie allemaal vannacht gevraagd. Is adoptie een zegen of een vloek? En waarom vind je dat? Al eerder zetten we deze vraag op de sociale media. En via Instagram kregen we reacties binnen. Onder andere van Larissa. In de beantwoording op de vraag of ik adoptie een zegen of een vloek vind, is adoptie in mijn optiek een zegen op het moment dat je een liefdevol gezin voor een kind vindt en dat het daar een thuis krijgt en een thuis ervaart. En ik denk dat we dat allemaal willen. En dat gun ik ieder kind. En als adoptie dat mogelijk maakt, is het een zegen. Mooi. Dankjewel, ja. Larissa. Mooie invalshoek. Via onze Instagram-pagina, @omroepzwart, hebben we ook een reactie gekregen op de vraag: is adoptie een vloek of zegen van iemand die zelf geadopteerd is? En deze persoon ziet adoptie als een zegen, maar waarom eigenlijk? Adoptie is een zegen omdat niet iedereen in staat is om kinderen op te voeden. Beide van mijn biologische ouders waren of zijn drugsverslaafden. Dus ze waren niet in staat om ons op te voeden. Mijn biologische moeder had 9 kids en ze kon voor geen één van ons zorgen. En de relatie tussen mijn biologische vader en mijn biologische moeder was ook niet het beste. In een relatie wil je dat je vooruit gaat met elkaar. En bij beide van mijn biologische ouders was dat niet het geval. Dank je wel. Er is geen naam bij. Nee, het was een anonieme bijdrage. Ja, maar toch bedankt. Nienke twijfelt erg of adoptie een vloek of een zegen is. Misschien valt het wel in een wat grijzer gebied. Hoi, ik ben Nienke uit Groningen. En ik denk dat het niet makkelijk te categoriseren valt binnen of een zegen of een vloek. Maar in sommige gevallen, wanneer een kind anders geen huis zou hebben gehad, vind ik adoptie wel een mooie optie om diegene toch wel een huis en liefde te kunnen geven. Al zit daar natuurlijk ook heel veel trauma en dergelijke bij, denk ik wel dat dit een mooiere optie is dan om een kind op te laten groeien in een weeshuis of iets dergelijks. Of een plek waar ze ongewenst zijn of tekortgeschoten worden. Ja, dus ik denk op die manier dat het wel in de richting van zegen kan gaan. Maar bestaat er natuurlijk ook heel sterk de andere kant. Dus ik denk dat alles een grijs gebied is. Maar ik heb een aantal gevallen om me heen waarin het wel meer in de richting van zegen gaat. Als je kijkt naar waar ze anders terecht zouden zijn gekomen. Ik denk dat misschien ook wel mijn conclusie gaat zijn van deze uitzending, dat het een grijs gebied is. Ja, zeker naar de vorige twee gasten die we gesproken hebben. Maar in het verhaal van de eerste gast die hier in de studio was. Ja. Dat is ook heel plausibel. Ja. Geldig, dus ja. Ja, ja, Nienke zou wel eens gelijk kunnen hebben. Wat vindt Cindy er eigenlijk van? Die is zelf geadopteerd en vertelt wat haar mening is. Uit het perspectief van een 28-jarige jonge vrouw die als jong 5-jarig meisje werd geadopteerd, is mijn adoptie nu een zegen, overwegend en rekening houdend met de helingsprocessen en therapiesessies die ik daarvoor heb moeten doorlopen. In het kort denk ik dat er met mij nog zoveel andere kinderen zijn die in een verdrietige situatie worden geboren of opgroeien. En die zomaar een match kunnen zijn met potentieel kinderloze ouders. Waarbij ik denk dat de medische wereld niet altijd een kinderwens in vervulling kan laten gaan. En daarmee ook heel veel verdriet bezorgt. Ik denk dat adoptie daarom een mooie oplossing kan zijn voor liefdevolle ouders met een kinderwens en kinderen die meer verdienen in het leven. Mooi bericht, mooi verhaal. Als je mee wil praten over deze stelling, want we hebben vannacht een stelling, meestal stellen we een open vraag. Dit keer is het een stelling. Is adoptie een zegen of een vloek? Dan kan je je bericht insturen via de NPO Radio 1 app. En je kan natuurlijk ook bellen naar 0800-1121. Ik wil nog wel even laten weten wat Willem stuurt in de app. Oh, ja. Ook omdat wij geen onderwerp schuwen, maar ook geen enkele soort van reactie. Willem schrijft namelijk: en kan je het concept gezin dan ook een zegen of een vloek vinden? Het is een ontzettend rare stelling, vind ik. Nou, dan heeft hij nog wat lelijke woorden over om zwart, maar dat vind ik niet relevant. Nee. Wat wel heel relevant is, van ja, geldt dat dan ook voor een gezin waarbij... Want een je biologische kinderen krijgen, ja, bedoel je? Ja, ja. Want een adoptief gezin is ook een gezin. Uiteraard. Ja. Maar... Ja, ik weet niet of Willem al de hele nacht heeft geluisterd, maar er zijn wel een heel aantal hele grote verschillen die drie mensen die alle drie geadopteerd zijn hier ook verteld hebben. En voor de een is het wel een probleem en voor de ander is dat geen probleem. En dat begint toch met de herkenning die je mist op het moment dat je ouders totaal niet op je lijken. Dus ja, Willem, het is natuurlijk prima jouw... goed recht om je mening te delen. Ja, te vinden zeker. Wat je vindt. Maar we hebben het met ervaringsdeskundigen besproken. En die vinden het toch wel een vraag waar je in ieder geval even over na kunt denken. Ja, en mocht je, dan heb ik het nu even tegen Willem zelf, of iemand anders die luistert en net inschakelt, denken van, hey, we missen een bepaalde dimensie, dan zou ik je echt willen uitnodigen om eerdere gesprekken in deze show terug te luisteren. Want we proberen inderdaad echt zoveel mogelijk dimensies mee te nemen. En wat Milouska net aandraagt, klopt inderdaad dat de eerdere sprekers hebben gezegd. Zometeen bellen we met theatermaker José Montoya over zijn voorstelling To Be of Nooit Geweest. En er staat spoken word voor je klaar. Maar eerst muziek van een legende. Mocht je toe zijn aan een lekkere meezinger, zet je muziek dan even op standje burenruzie of playback mee als je de buren niet wakker wil maken. Want je hoort nu Whitney Houston met wat iedereen van zijn ouders zou willen horen. Geadopteerd of niet, I will always love you. Hier op NPO Radio 1. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And sweet, That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Whitney Houston. Ja, daar kan je je nooit een buil aan vallen, hè? Heerlijk. Ik zat helemaal een soort van al een beetje zo richting dromenland. Prachtig. En soort gemist. Nog altijd. Ja. Tarik van Doorn, ook wel bekend als Artik, lacht veel. En dat is ook waar zijn spoken word over gaat. Deze woordkunstenaar uit Deventer schrijft niet alleen teksten, maar hij rapt ook. Een multitalent dus. De tekst die ik heb geschreven, die heet Ik lach nog. En de tekst gaat eigenlijk over hoe vaak ik lach. En ik lach vaak, ik ben een vrolijk persoon, maar ik lach vaker dan nodig. Vaak lach ik mijn problemen weg. Lach ik wanneer ik me eigenlijk niet fijn voel, wanneer ik me verdrietig voel. Zet ik toch een lach op wanneer ik met mensen ben. En verbloem ik eigenlijk mijn emoties. En dit zie ik niet alleen bij mij gebeuren, ook bij mensen om me heen. En veel in de maatschappij, dat er eigenlijk nog best wel een taboe zit op je emotie uiten en opdat het soms niet heel lekker gaat. En ik zou heel graag iedereen willen meegeven dat het niet erg is om je soms minder te voelen. Dat het niet erg is om mindere dagen te hebben. Dat het niet erg is om niet altijd te lachen. En ik ben heel benieuwd hoe het zou zijn als iedereen open zou zijn. Als iedereen geen lach zou tonen wanneer ze eigenlijk verdrietig zijn. En eerlijk kunnen zijn over hun gevoel. Eerlijk kunnen zijn over wat er speelt, wat er gebeurt in hun leven. En zelf verbloemde ik het altijd. En nu ben ik op een punt in mijn leven dat ik juist wel dingen uit. Dat ik juist wel mijn masker afzet en vertel hoe het gaat. En ik hoop dat ik met deze spoken word dat een beetje aan mensen kan meegeven. En dat meer mensen open durven te zijn over hun gevoel en hoe ze zich voelen. Hoe het met ze gaat en wat er in hun hoofd speelt. Ja, mooi. Ik ben een beetje stil van. Ik ben er ook heel erg benieuwd nu. Je hoort nu de spoken word bijdrage van Artik getiteld Ik lach nog. Waarschijnlijk had je dit al gezien als je me kent of met me praat. Ik lach altijd. Ondanks de dagelijkse struggles of de stress die ik ervaar. Ik lach nog. Als je mij benadert, dan kan het zijn dat ik een afstotende blik heb. Of je geen zicht op mijn emotie krijgt. Maar als je dan een praatje maakt met mij, wordt mijn gezicht verlicht met een brede grijns. Je zou denken, hé, wat een vrolijke guy. Als ik praat met je, dan lach ik altijd. Ondanks dat ik in mijn hoofd zat toen je tegen mij begon te praten. Ik lach nog. Maar de laatste dagen denderden de dalen dieper dan de wortels van de oudste bomen. Door verdriet overspoeld, waarom moet dit mij nou overkomen? Maar ik lach nog. En hoe ik altijd wil presteren, pressed op mijn chest. Ik kan het bijna niet meer camoufleren, maar kan het niet laten zien aan de rest. Dus ik lach nog. Die grappen die je maakte, die gingen veel te ver en raakten, maar ik lach nog. Ik heb mijn ouders al 5 jaar niet gezien. Is dit wat ik verdien? Waarom geeft het leven mij een stoot onder de riem? Maar ik lach nog. Ik lach nog. Maak je maar geen zorgen. Je ziet mijn echte emotie niet. Die hou ik wel verborgen. Want wat als dat diepe verdriet de oppervlakte ziet en jullie zien wat ik voel? Ik ben bang dat er een moment komt dat ik niet meer lach. Dat ik niet meer liegen kan. Dat jullie kunnen zien wie ik was en wat voor verdriet ik had. Wat als ik niet meer lach? Wat als ik niet meer mijn mondhoeken omhoog kan pushen? Wat als mijn lach gesmeden uit ijzer in de nijverheid verandert door de tranen en uiteindelijk verroest oud ijzer blijft? Wat als ik niet meer lach? Wat als ik mijn masker afdoe en laat zien wie ik ben? Kan je dat omarmen of moet ik terug naar wat je kent? En tot die tijd dat ik een antwoord heb op die vraag, gooi ik een lach over mijn traan, want dat zijn we toch allemaal al gewend. Bedankt voor je bijdrage, woordkunstenaar Tarik van Doorn. Je kunt hem volgen op Instagram, @artik_only. Of luister een keer naar zijn ijzersterke raps op Spotify onder de naam Artik, met een K aan het eind. Door naar ander talent van eigen bodem. Je hoort nu de warme stem van Sava Lyron met Yumi. So many reasons why you make it easy to breathe. It's all that I needed. Find it. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. José Montoya is geadopteerd uit Colombia. Nou, nee. Ik hoor jou net tegen José zeggen van... ja, je mag nog eventjes naar Marvin Gaye luisteren. En ik dacht van, nou, die afkondiging hebben we gehad. Maar nee. Natuurlijk even stilstaan bij de andere legende die we net hoorden. Namelijk Marvin Gaye en Tammy Terrell. Met? Ain't No Mountain High Enough. Ja, nummer is heel vaak gedaan natuurlijk. Maar dit is het origineel, hè? Ja. Ja, en ik zei net tegen jou, die videoclip die erbij hoort met het origineel, die is echt heel schattig. Want dan zie je Marvin Gaye en Tammy Terrell echt zo heel lief naar elkaar kijken terwijl ze dit nummer aan het zingen zijn. Ja, ik ken hem niet. Ik ken alleen de versie met George Michael en Aretha Franklin. Ja, ik ga hem opzoeken en stuur ik hem even naar je door van de week. Oké, okay, goed. Stuur ik die van George. Ja, ah, ja, leuk. Zullen we naar José gaan? José Montoya is geadopteerd uit Colombia en heeft zijn jeugd in Amsterdam doorgebracht. Als import Amsterdammer, zeg ik even tussen aanhalingstekens, voelde hij zich altijd een buitenstaander. Maar dankzij zijn liefde voor theater ontdekte hij dat zijn anders zijn juist zijn kracht is. Hierover maakte hij zijn persoonlijke voorstelling To Be of Nooit Geweest. Goedemorgen, José. Goedemorgen. Dat is nogal een vraag, To Be of Nooit Geweest. Ja, dat klopt, ja. Ja, is het dan ook gelijk Shakespeare geïnspireerd? Ja, dat klopt, ja. Dus, Shakespeare zit natuurlijk heel erg gekoppeld aan theater. En theater is, hè, voor zover ik altijd weet, heel traditioneel en klassiek. Toen dacht ik, ja, hoe kan ik mijn eigen verhaal maken binnen klassiek theater of een klassieke wereld? Wel een verwijzing maakt naar Shakespeare. Ja. Misschien een soort hedendaags verhaal over dingen die nu spelen in plaats van een verhaal van lang geleden. Ja, ja. En wat kan ik dan verwachten als ik naar To Be of Nooit Geweest kom kijken? Het is een solo, dus dat betekent dat ik alleen speel. Het is een verhaal dat ik eigenlijk wil vertellen wat mijn journey is na adoptie. Maar eigenlijk al snel tijdens de voorstelling, tijdens het begin van de voorstelling, realiseer ik me dat het eigenlijk heel moeilijk is om mijn eigen verhaal te vertellen, omdat ik het begin niet weet. Dus begin ik maar bij andere mensen, de mensen die mij geadopteerd hebben, omdat die, ja, die gaan het verste terug voor mij om ergens te beginnen. Ja. En het is ook heel moeilijk. Het is ook heel erg wennen als je met een valse start begint. En onderweg realiseer ik me ook dat ik toch nieuwsgierig ben naar waar ik ben begonnen. Dus in het stuk ga ik vaak terug naar het begin. En dat levert ook veel verwarring op voor mij. In het theaterstuk, maar ook in mijn echte leven. Ja, hoe oud was jij toen je geadopteerd werd? Ik was 3,5. 3,5. En ja. Heb jij herinneringen aan die tijd van voor je adoptie of niet? Nee, ik heb gewoon in het algemeen een heel slecht geheugen. En ik denk dat het ook wel te maken heeft met de situatie dat onder andere in Nederland komen, dat het zo'n grote cultuurshock is. Dat je lichaam soms een keuze maakt om dingen of heel goed te onthouden of dingen te vergeten om te kunnen dealen met de situatie. Ja. Ja, dat kan me voorstellen. Want je zegt, ik heb een valse start gemaakt. Wat bedoel je daar dan? Bedoel je daar dan ook de adoptie zelf mee? Of hoe moet ik dat zien? De adoptie zelf, maar misschien ook. Voor de adoptie zat ik in een weeshuis. En ik weet eigenlijk ook niet hoe ik in het weeshuis terecht ben gekomen. Dus er zijn geen papieren over mijn begin van het leven die iets zeggen over hoe ik in het weeshuis ben gekomen. Of hoe ik in het leven ben gekomen, wie mijn vader en moeder zijn. Er zijn papieren gemaakt zodat ik geadopteerd kon worden door Nederlandse mensen. Maar die papieren beginnen dus ook pas toen ik 3,5 was. In het weeshuis? Ja, in het weeshuis. En die papieren zeggen eigenlijk heel weinig. Ik weet dat de naam die erop staan, een voor- en achternaam, dat die bedacht zijn door mensen die werkten in het weeshuis. En dat mijn geboortedatum ook gegokt is. Oh, wow. Dus alle informatie van op papier die zijn bedacht zodat ik geadopteerd kon worden. Wat doet dat met je als je daar dan achter komt? Deels voelt het als een leugen. Maar anderzijds denk ik ook van ja, iedereen zijn of haar of hen naam is bedacht. Alleen die van mij is later bedacht. Het is ook een raar idee dat ik misschien nog een andere naam heb van echte ouders, maar die ik misschien nooit te weten ga komen. Ja. Dus het is ook verwarrend. Ja, ik vind het mooi dat je zegt, iedereen's naam is bedacht. Ja. Alleen die van jou dan net iets later dan bij de meeste mensen. Ja, en het is ook dat ik mijn verjaardag natuurlijk niet weet. Een verjaardag gaat over de eerste dag dat je op aarde kwam. Ja. En dat vier je dan ook gewoonlijk. Dus in mijn jeugd had ik eigenlijk ook altijd heel veel moeite met mijn verjaardag vieren. Omdat ik altijd dacht, ja, maar het is toch niet mijn verjaardag. Weet je dan ook niet of je echt 3,5 was of ouder of jonger? Ik denk het wel, omdat hoe jonger je bent, hoe makkelijker te gokken het is hoe oud je bent. Soms denk ik wel, ik ben soms wel met sterrenbeelden bezig. En dan kijk ik naar een sterrenbeeld eerder of later, dan denk ik, nee, ik ben wel echt een stier. Dus op die manier, dus op die manier klopt het voor jou. Ja, ja. En, alleen niet op de dag. Misschien je Chinese sterrenbeeld erbij. Ja, alleen soms moet je dus heel veel informatie hebben om te weten wat je sterrenbeeld is. Maar dat is niet zo bij de Chinese sterrenbeeld? Nee, maar dat gaat over het jaar van je geboorte. Oh ja. Dus tussen eind januari of zo, of half januari, begin februari. Nou, ik weet niet precies, afhankelijk van wanneer dan het Chinese nieuwjaar begint. Oh ja. Tot het volgende jaar, eind januari. Ik ga checken. Dus daar val je dan altijd binnen als je in mei jarig bent. Ja, precies. Maar dan wil ik wel een tof dier zijn. Ik wil niet zo eindigen als een soort rat of zo. Dan moet ik wel een draak zijn. Nou, ik ben een buffel. Dus daar ga je ook van houden. Nee, buffel is wel. Buffel zou ik wel willen zijn. Maar buffel vind je wel tof. Ik wil geen rat zijn of zo. Ik heb echt geen idee welk dier ik ben trouwens. Nou, weet je, terwijl jij... Lara, ga jij even verder praten met José. Oh, ja. Maar dan vraag ik José even jouw geboortejaar. En dan zoek ik het gewoon meteen even voor je op. 1979. Oké. Nou, Miluska gaat eventjes speurneuzen voor jou. het is een persoonlijk verhaal wat je vertaald hebt naar een theatervoorstelling, José. Want het is jouw verhaal. Hoe heb je dat gedaan, die vertaling gemaakt naar zo'n theatervoorstelling? Ik ben gevraagd door een stichting om dit verhaal te vertellen. En dat betekent dat ik ook begeleid werd. Ik kreeg een team met mensen. Iemand die mij regisseert, iemand die het licht doet, iemand die muziek voor me maakt voor tijdens de voorstelling. En iemand die me begeleidt met het schrijven. Dus ik ben heel erg geïnterviewd. Mm-hmm. En uit het interview kwam er heel veel tekstrollen. En iemand hielp me om die tekst in de goede volgorde te zetten. Maar ook de teksten die heel erg het verhaal hielpen, die moest ik uitschrijven. En teksten die dan een beetje van het verhaal afgingen, die gingen we dan weghalen. Zo kwam er na anderhalve maand kwam er een voorstelling uitrollen die ik mocht spelen. Oh, dat is best wel snel, want het is een groot verhaal, het is een lang verhaal. En ga je dan bijvoorbeeld ook chronologisch door jouw verhaal heen? Of zitten er flashbacks in? Of? Ik vertel het verhaal in volgens mij ruim een uur. En dan, wat ik al zei, sommige dingen moet je dan niet zoveel aandacht aan besteden. En andere dingen die voor mij vanzelfsprekend zijn, moet ik dan beter uitleggen dat ook mensen die niks van dit thema weten, dat die het begrijpen. Ja, en waarom werd jij hiervoor gevraagd? Ik ben acteur en ik ben theatermaker. En ik denk dat de stichting benieuwd was naar mijn kijk of naar mijn verhaal van dit thema. En het is ook een thema dat eigenlijk al jaren speelt. En ook al jaren speelt met, er zijn ook al jaren misstanden. Alleen afgelopen jaren is daar gewoon meer aandacht voor. Dus op die manier was ook het juiste moment om dit verhaal te vertellen. Voelde voor jou ook als het juiste moment? Nou, het is lastig. Want het is voor mij eigenlijk zo'n vervelend verhaal dat ik het eigenlijk niet wil vertellen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat er een geadopteerde is die blij is met zijn of haar of hen vertrekpunt. Want eigenlijk wil je nooit aan iemand moeten vertellen dat je je ouders niet kent. Of dat die er niet meer zijn. Dat vertrekpunt is eigenlijk al vervelend. Ja. Maar ik vertel het omdat ik het wel belangrijk vind dat mensen begrijpen wat het eigenlijk inhoudt. En dat het in mijn oren eigenlijk soms ook heel onlogisch klinkt dat je een kind kan kopen. Waar we dat eigenlijk op andere manieren in zouden betitelen of bestempelen als mensenhandel, vinden we dat eigenlijk met adoptie doodnormaal. Ja. En ook terwijl we in Nederland zijn er eigenlijk heel veel, ik weet niet hoe je dat zegt, maar jongeren en kinderen die geen ouders meer hebben in Nederland. En die worden dan, weet jij hoe dat heet? In een pleeggezin komen wezen, zitten. Of pleegkinderen of zo, ja. Toevallig is, toevallig. Het is natuurlijk helemaal niet toevallig, want dat hebben we heel doelbewust uitgekozen. Maar volgende week begint de Serious Request van 3FM. En die gaan actie voeren voor het Vergeten Kind. En het Vergeten Kind is een stichting die voor de 100.000 kinderen in moeilijke situaties in Nederland er wil zijn. Ja. En dus daar heb je helemaal gelijk in. In Nederland heb je ook kinderen die een thuis nodig hebben. En onze eerste gast zei ook van ja, en andersom doen we het ook niet. We sturen niet die kinderen, een van die 100.000... Naar China. Colombia. Of naar Colombia. Ja, zeker. Om daar op te groeien. En ik denk, ik heb dat niet helemaal uitgezocht, maar ik denk wel dat daar een goede reden voor is. Dat de kinderen die hier in Nederland zijn, hè, de vergeten kinderen, die hebben op een bepaalde manier nog rechten, of die zijn toch nog direct of indirect verbonden aan hun ouders en een ouder of een vader en moeder. En ik denk dat het misschien het gemak van een kind uit het buitenland is dat al die rechten er niet zijn. En dat als die ouders jaren later nog aan de bel trekken van wij ontdekken nu dat ons kind bij jullie is, dat die ouders eigenlijk geen recht hebben en het kind ook niet meer terug kunnen krijgen. Dus volgens mij gaat het over hebben en houden voor de Nederlandse ouders in dit geval. Ja. Nou zeg je van het vertrekpunt is altijd een vervelend verhaal om te vertellen. Je doet het toch omdat je het belangrijk genoeg vindt. Wat zijn de uitdagingen waar je persoonlijk tegenaan liep? Tijdens het maken, ook al is theater mijn beroep, ben ik gewoon heel blij dat ik, verhalen mag vertellen. En vooral in mijn geval verhalen waarvan ik denk, die worden te weinig verteld. Over minderheden of onpopulaire onderwerpen, zoals weet ik van wat. Misschien toeslagaffaire, daar heb ik laatst een theatervoorstelling van gezien. Dat heb ik niet gemaakt. Maar, wat was je vraag ook weer? Wat jouw de uitdagingen waren waar je tegenaan liep tijdens het maken. Ja, precies. Dus nu gebruikte ik het woord dat ik er blij mee ben en ik het leuk vind. Maar tijdens het maken van deze voorstellingen heb ik dat gevoel niet zo vaak ervaren. En ik wist het ook van tevoren dat dit maken niet per se leuk zou zijn. Of dat ik er plezier aan ging beleven. Maar dat ik het echt als professional moest aanpakken. Van ik ga dit gewoon doen, van begin tot einde. Maar dat kon ik doen, ondanks dat het me soms tegenstond. Omdat ik wist dat het een groter doel zou hebben. Dat het, dit verhaal vertellen, dat het ook andere geadapteerden zou kunnen helpen in hun journey naar wie zij zijn, of hun zoektocht letterlijk naar hun ouders in hun eigen land. Is het dan ook een soort verwerking geweest voor jou dat je deze voorstelling hebt gemaakt? Jazeker. Dus ik heb eigenlijk heel veel jaren heb ik ook mijn Nederlandse ouders heb ik ook dingen verweten. Dat ik dacht van maar waarom ben ik hier? En ook waarom hebben jullie me in Nederland zo slecht voorbereid op dingen die voor mij zo confronterend waren. Een andere cultuur of er niet bij horen of racisme. Daar hebben ze geen woord over gezegd. Dus binnenshuis was alles cool, maar ze hebben zich niet gerealiseerd of misschien niet willen realiseren dat de regels binnenshuis heel anders waren dan de regels buiten het huis in de maatschappij. Wat vind jij er dan van dat het kabinet nu wil toelaten dat er vanuit het buitenland geadopteerd kan worden? Ik vind het jammer. En ik vind het eigenlijk ook wel weer logisch dat ze dat doen, omdat ik denk dat ze de Nederlandse ouders die een kind willen kopen, ik denk dat ze vanuit die logica eigenlijk vooral denken. Dus ze denken vooral vanuit de Nederlandse ouders, in dit geval die willen een kind. Dus wij moeten ervoor zorgen hoe zij dat kind krijgen. Maar ik heb het idee dat ze te weinig stilstaan bij de ervaringen van alle kinderen die ooit geadopteerd zijn. En wat voor impact dat heeft gehad op hun leven. En mensen zoals ik die inmiddels nu volwassen zijn en daar ook over kunnen praten. En ik heb het gevoel dat volwassen geadopteerden niet uitgenodigd worden of niet gevraagd worden om hun mening te delen. Ook omdat het misschien een impopulaire mening is. Een mening die kritisch is en soms ook negatief. Ja, heeft het kabinet nogal een handje van. Want ook als het gaat over excuses voor het slavernijverleden wordt er niet gepraat met mensen, maar over mensen. Ja. Jij zegt net een kind willen kopen. Dat zeg je heel bewust, denk ik. Feitelijk is dat natuurlijk aan de hand. Je leest niet een kind en je krijgt ook niet een kind. Je huurt het niet, nee. Nee. Nee. Hoe sta je? Zie jij adoptie? Want dat is een vraag die wij meerdere malen hebben gesteld deze nacht aan onze gasten, maar ook aan de luisteraar. Zie je adoptie dan als een vloek als je zegt je koopt een kind? Of zie je het als een zegen? Nee, voor mij is het eigenlijk niet zo. Is het niet zo dubbel? Ik bedoel, het is niet of het een of het ander. Ik denk dat het een mengvorm is. Ja. Dus. Dat het ergens tussenin zit, of erbuiten valt. Ja, het zit er tussenin. Kijk, het hangt van omstandigheden af. Stel dat er ouders zijn die bewust een kind hebben afgestaan, met redenen, omdat ze geen geld hebben of omdat ze er niet voor kunnen zorgen, of omdat het op een bepaalde manier ongewenst is, dan zou het idee dat andere mensen daarvoor zorgen zou positief kunnen zijn. Maar dit scenario gaat natuurlijk helemaal niet op als ouders bijvoorbeeld geforceerd waren om een kind af te staan, of dat het kind gestolen is van de ouders. Nou, en ook hoe komt het naar Nederland? Het is eigenlijk zo'n verdienmodel geworden dat heel veel mensen heel veel geld eraan verdienen aan adoptie, waardoor het eigenlijk fraude uitlokt. Het sluit echt heel mooi aan bij wat Marcel ons laat weten in de Radio 1-app. Hij schrijft: hoi, mijn naam is Marcel en ik heb 1 overweging en 1 vraag. De overweging is: de Vereniging voor Adoptiekinderen zet zich in voor hun verbindingsangst, dus bij die kinderen, en verlatingsangst, want kinderen zijn weggerukt van hun moeder en vriendjes. En de vraag is: wat vinden jullie van de adoptieindustrie die zelfs kinderen wegkaapt bij arme ouders voor een habbekrats en deze verkochten als wees? Nou ja, je hebt al verteld wat je daarvan vindt. Ja, dus dat sluit daar. Ja. Er zijn zeker meer mensen die er hetzelfde in staan als jij, José. Dat blijkt maar weer. Zeker, en dan is een beetje de vraag, hè, de voorstanders van een kind kopen, die zeggen van, nou ja, maar ja, dat waren maar, nou ja, als we naar de cijfers kijken, dat waren maar duizenden of misschien zelfs tienduizenden kinderen. En als ik dan soms de vertaalslag maak, dat ik denk, oké, stel dat je ouders bent en je hebt 10 kinderen. Zou je dan het besluit kunnen maken dat je denkt, oké, nou, 1 kind, 1 of 2 of 3 kinderen mogen van mij afgenomen worden? En dan vraag ik me af of ouders dat besluit kunnen of willen maken, dat ze denken, nou, we hebben 10 kinderen, nou, dan vind ik het eigenlijk niet zo erg. Kan er wel een paar eentje missen. Ja, dat is het. Ja. Zo merk je ook soort met dubbele maten dat als het om je eigen kinderen gaat, dat je waarschijnlijk andere keuzes maakt. Maar wanneer je een kind wilt, hè, dat je voelt van, hé, maar ik wil een kind kopen, dat je denkt van, ja, maar dan is het niet zo belangrijk dat er een aantal kinderen gestolen zijn, zolang ik maar een kind krijg. Ja. Nog heel even over de voorstelling, José, want daar, daar wilde ik nog wel even wat over vragen. To be of nooit geweest. Waar en wanneer kunnen we deze voorstelling gaan bekijken? Vanaf half januari tot en met half februari speel ik vooral in de grote steden, Den Haag, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Er zijn nog wel een paar data die ik misschien vergeet. Maar je kan ook de voorstelling vinden op likeminds.nl. En dan toer ik door Nederland en dan kan je de voorstelling zien. Voor de mensen die het willen weten. En Miluska had nog antwoord op jouw Chinese dier. Ja. Oké. Okay. Jij bent geboren in 1979, dat is het jaar van de geit, de aardgeit om precies te zijn. En, nou had ik hem net heel mooi voorstaan. Ja, daar hoort een bepaald beroep goed bij. Ja. Want hier staat: mensen onder auspiciën van de aardgeit zijn van nature begiftigd met uitgesproken kunstenaarschap. Het zijn zeer sociale en creatieve individuen die zich in hun directe omgeving niet laten vervelen. En het karakter van mensen geboren in 1979 mist wel vaak vastberadenheid, wat te wijten is aan het vrouwelijke principe van het symbool. Maar wel een zeer subtiele en sensuele ziel. Nou, steek die maar even in je zak. Nou, te gek. Ook alleen maar positieve dingen bij de aardgeit. Dus daar ben ik sowieso blij mee. En vind je de geit wel een tof beest? Nou, als je aardgeit zegt, denk ik van, nou, dat is niet helemaal. Maar wanneer ik hem de goat noem, the greatest of time, the greatest of all time, dan ben ik het er wel mee eens. Kijk, dan geef je er gewoon je eigen invulling aan. Want en het is aardgeit omdat je dan het element aarde hebt, hè? Oh, oké, goed. Nee, want ik zou het nooit op die manier zeggen, maar de goat, ja, dat ga ik vanaf nu echt wel gebruiken. Ja. Ja, ik ben gewoon een waterbuffel en er valt gewoon niks leuks mee te verzinnen. Ik ga straks nog even googlen. José Montoya, en fijne zondag nog. Dankjewel en succes. Dankjewel. Oké, tot ziens. Doei. Het origineel komt van de Haagse Harry Jekkers, maar tijdens het tv-programma Beste Zangers van Nederland liet Tabitha met haar prachtige warme stem deze vertolking horen van Ik hou van mij. Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik op aan. Ik hou van mij, om mij kan ik tenminste bouwen. Ik hou van mij en ik laat me nooit meer gaan. Ik blijf bij mij en nee, niet voor even. Ik blijf bij mij voor eeuwig en altijd. Ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij totdat de dood mij scheidt. Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel. Zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht. Ik hou van mij en van geen ander. Want ik ben verreweg de leukste die ik ken. Ik hoef mezelf zo nodig van mij niet te veranderen. Ik hou van mij. Gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou, betekent meestal. Schat, hier heb je mijn problemen, los maar op. Leef in een hel en verwacht van jou de hemel. Ja, jij geeft de hel weg, dank je wel, zeg, rot lekker op. Want ik hou van jou, is niet de sleutel tot een ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt. Tabitha hoorde je op NPO Radio 1 met Ik hou van mij. We krijgen zo op de valreep nog een heleboel reacties binnen in de NPO Radio 1 app. Bedankt allemaal daarvoor. We hebben alleen geen tijd meer om het allemaal te benoemen. Ook omdat het onderwerp vraagt om kennelijk om uitgebreide reacties. En nou, dat gaat gewoon niet meer lukken in 1 minuut 34, 33, 32, 31. Maar wat nog wel gaat lukken is even van onze collega van de EO, Deborah Dijkstra, toch? Ja. Wat gaan jullie doen zo meteen na het nieuws? Ja, wij gaan het hebben over Wereldlichtjesdag. Dat is een dag waarop wereldwijd mensen samenkomen om hun overleden kinderen te herdenken. En Bjorn Visser komt daar wat over vertellen. Die organiseert vandaag een evenement voor ouders die hun kind moeten missen. En we gaan het hebben over de Quiet 500. Iedereen kent het wel, de Quote 500. Daar gaat het over de rijkste mensen van Nederland. Maar wij gaan het hebben over de Quiet 500, over de armoede in Nederland. En dat is niet alleen maar een glossy geworden, maar dat is een hele beweging geworden. En daar komt Ralf Embrecht straks wat over vertellen. En gaat het dan ook echt over de 500 armste mensen in Nederland? Ja, ja, er zijn al allerlei portretten eigenlijk van mensen die in dat tijdschrift staan. Maar het is dus niet alleen maar een tijdschrift, maar het is heel erg uitgegroeid tot verschillende communities en hele beweging. En eigenlijk worden ook vooral de miljonairs aangesproken. Joh, wat kun jij doen om armoede te bestrijden in Nederland? Ik vind dat een mooie uitzending. Altijd toffe onderwerpen hebben. Nou, dank aan de redactie, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Zo nou, meteen bij deze, via jou. Om 6 uur, dit is de zondag van de EO. Wij zijn er volgende week weer. Ja, hele mooie week, fijne zondag. Prachtige nachten voor jou en je geliefde. En vergeet niet, hè, we zien elkaar bij Omroep Zwart. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 6 uur. Ismael de